kontestacja. Zaczynamy kontestację powyborczą 10 października 2011 roku. Kilkanaście godzin po wyborach parlamentarnych. Witam Was w głównym wydaniu kontestacji. Marcin Hugo-Kosiński. I Martin Lechowicz. Z drugiej strony będziemy dla Was komentować, będziemy się, nie, wściekać się nie będziemy. Będziemy na żywo. Gryźliwi całkiem. I na żywo. Na temat nowych, całkowicie nowych władz, które zostały wybrane w ten weekend do władz, do władz Polski. No. Będziemy tendencyjni, czy nie? Będziemy, chyba. Dobrze. To. Ale wy nie bądźcie. I możecie dzwonić do nas. Przypominam, właściwie nie przypominam, informuję za pierwszym razem, że można do nas dzwonić i również dołączać się do tego komentarza, który będziemy tutaj, można się z nami nie zgadzać. To będzie nawet lepsze niż tylko komentarz. Na numer telefonu 222-195-321, powtarzam 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. To są nasze namiary. Kosztuje to tyle, ile płacicie za połączenie lokalne. Nie lokalne. Za ile zapłacicie za połączenie z Warszawą. O, tak. To dla niektórych lokalne, dla innych nie. Istnieje jeszcze nasz czat na stronie chatkontestacja.com, gdzie już się całkiem sporo ludzi tam nagromadziło, bo zawsze takie tematy polityczne to jest zawsze wdzięczny temat, wdzięczna taka propozycja zaognienia sytuacji. Jeżeli chcecie się z kimś pokłócić, to wejdźcie tutaj na temat polityczny, czyli na przykład teraz na stronę chatkontestacja.com i będziemy gadać. A co by nie? No to dawaj. Najpierw prośba do ciebie, Martin. Wichor prosi na czacie, żebyś powiedział dupa. Dupa. No, i tak tym akcentem zaczynamy. Od razu pierwszy telefon, chociaż jeszcze nic nie powiedzieliśmy. Cześć, słuchaczu. Guten Abend des großen deutschen Nation. Angela? Vielen Dank für die richtige. Faltus, Karl Merkel, ein Euro. Angela to była specjalnie. Wirklich? Dla kontestacji. To Gottfadera obierzmy też. Cześć, Gottfadera. No, cześć, Hugo, cześć, Martinie. Dzień dobry. Tak sobie na początku zadzwoniłem, tak mówię, zacznę. A to proszę cię bardzo, chociaż jeszcze nie wiem, co chcesz powiedzieć. Co chcesz powiedzieć? No, znaczy, takie... Ja chcę sobie ogólnie tak na antenie wybory skomentować. No, a proszę bardzo. A to dobra, to może powiemy jeszcze, zanim skomentujesz, kto wygrał. No to może ty powiedz, jak już będziesz komentować, to nas zwolnisz od razu. Kto wygrał wybory? Wygrała Platforma, tylko jaka to Platforma Obywatelska, czy coś takiego, ale to do końca nie jestem pewien. No, Platforma Polityczna wygrała, co jest zupełnie zaskakującym wynikiem, zupełnie inaczej będzie niż dotychczas. I formuje się koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czyli tak samo jak dotychczas. Proszę cię bardzo, Gottfader, skomentuj teraz błyskotliwie byle. Znaczy, że to jest tak samo tam nie powiedział, przecież podobno to jest inna platforma, podobno to jest teraz już... I inne PSL, to już wiesz, oni mają lepszych fachowców, oni mają mocną drużynę, także ja bym tu nie był taki pewien w tej chwili. I przede wszystkim mają 4 lata doświadczeń. No, 4 lata doświadczeń w podnoszeniu podatków mają. No, zdecydowanie, biorąc pod uwagę jeszcze, że na początku jakieś 4 lata temu jeden z koronnych punktów ich programu to było to, że obniżą podatki, ale no... Ale już wycofali się z tych postulatów już w kampanii tegorocznej. To jest właśnie to doświadczenie. Znaczy, zauważyliście, że w tej kampanii tegorocznej to w ogóle nie było... Znaczy, no, w większości nie było, ale tutaj o ile w Platformie Obywatelskiej 4 lata temu mówili tam jakieś konkrety, coś zrobimy to, nauczyciele będą dobrze zarabiać, to tutaj powiedzieli, tylko dajcie nam jeszcze 4 lata, my tam mamy mocną ekipę, spróbujemy jeszcze coś zrobić. O, jedyny konkret, jaki usłyszałem, to jest 300 miliardów z Unii, tak? No, takie tam. To konkret. To może jeszcze przypomnijmy, bo może nie wszyscy wiedzą, albo ktoś, nie wiem, przespał, albo przegapił, albo pracował, żeby zarabiać na te wszystkie podatki. Jakie były wyniki wyborów? Więc Platforma Obywatelska otrzymała 39% głosów, Prawo i Sprawiedliwość tylko 30, czyli o 9 mniej. Następnie na trzeciej pozycji się zakwalifikował Ruch Palikota, czyli tam Ruch Poparcia Palikota. poparcia. A nie Korwin-Mikke. To prawie. 10%. Dostał następnie PSL 8, Sojusz Lewicy Demokratycznej również 8. No i na tym się kończy grono zwycięzców poniżej progu wyborczego, czyli ci, którzy nie zasługują już na rządzenie, bo nie dostali magicznych 5%, czyli Polska jest najważniejsza, ta piękna nazwa tej partii, dostała ona 2%. Słynny kongres, jak mu tam? Nowej Prawicy dostał cały 1% poparcia. I następnie jeszcze jest Polska Partia Pracy bodajże 0,5% i jakieś odpryski z Samoobrony, które otrzymały 0,07% poparcia. I to tyle. To koniec. To teraz, oczywiście. To teraz będzie, ja chciałem powiedzieć, że banda się zwiększy i teraz jest banda pięciorga już. A ty. To jest oto nas pan Janusz zaskoczy zdecydowanie na pewno z tą bandą. No dobra, ale tak ogólnie mówiąc to, no co, no to wiele się nie zmieniło. To znaczy, to wiesz, to było do przewidzenia, że wygrają albo jedni, albo drudzy, ale zmiana tylko w tym przypadku byłaby taka, mi się zdaje, że w polityce zagranicznej, że albo w przypadku Platformy będziemy siedzieć cicho, no i tam, nic konkretnego się z tą polityką nie będzie działo, albo w przypadku PiSu i prezesa obrazimy wszystkich dookoła, wszyscy się na nas obrażą, wiesz, będziemy się antypatiami, sympatiami kierować i tymi podobnymi rzeczami, to już ja chyba wolę te mniejsze zło i Platformę. Tak mówisz? Ruch? No. No, mniejsze zło od PiSu, no tak. To powiedz mi jeszcze, Gatader, ostatnią rzecz. Jak przyjąłeś zwycięstwo, prawie zwycięstwo ruchu Palikota? No właśnie i do tego się chciałem odnieść. Proszę. Ale pozwól jeszcze, Hugo, że do jeszcze jednego tylko. Dlaczego? Była szybko, żebyś nie zdominował tą antenę, no to bo cię wyrzucę. Dlaczego Janusz Korwin-Mikke nie wszedł? To mi się wydaje, że dlatego, że po prostu właśnie powstały takie partie jak... No dla tych bardzo mało zdecydowanych na Korwina to Polska jest najważniejsza. Dla tych takich mądrzejszych lewicowców, którzy nie głosowali na SLD, pojawiła się alternatywa w postaci ruchu Palikota właśnie. I dlatego... No. Ten elektorat mu odszedł. Ale to... No, oczywiście to jest sprawa tych okręgów, no ale co do... Znaczy, gdzie odszedł? Znaczy, myśli, że on miał jakiś elektorat wcześniej, który miał odejść? Gdzie? Pury odszedł do PJN i do ruchu Palikota. Zdecydowanie uważam, że byli tacy ludzie. Aha. I to nawet to była jakaś, no jeśli by nie patrzeć, może no niecała połowa tych ludzi jego odeszła. Chociaż nie da się ukryć, że są to najgorsze notowania, ale o tym będziemy mówić dużo później. Teraz odnośnie Palikota. Dawaj, jeszcze krótko. Do ruchu Palikota. No to ja ci powiem, że ja ogólnie jako chrześcijanin, no nie jestem zadowolony, bo dla mnie każda opcja, która tam, no wiesz, postuluje takie rzeczy jak adopcja przez pary homoseksualne, aborcja, jakieś kurcze, ten wiesz, legalizacja związków partnerskich, co dąży tylko do adopcji przez pary homoseksualne, tak według mnie, no to nie jest nic zadowalającego, aczkolwiek uważam, że no, jeśli już będą jakieś ograniczenia takie swobód obywatelskich, czy cenzura, czy coś, to jest jedyna partia, do której jako tako możemy się jako wolnościowcy o pomoc zwracać. A powiem ci, że to chyba jest niegłupi argument. Co, Marcin, sądzisz? Ja nie wiem, ale ja właśnie sobie przypomniałem jedną ważną rzecz i aż mnie zmroziło. Co sobie przypomniałeś? Przypomniałem sobie, że Janusz Korwin-Mikke powiedział, że jeżeli w wyborach zdobędzie mniej niż 3% głosów, to wycofa się z polityki. Dzięki ci wielki, Godfather. To był w kontestacji. Możecie do nas dzwonić. No, będziemy was odbierać. Przypomnę, że powiedział to w Legnicy w marcu. A tak mówi... W tym roku. No, w tym roku nawet. To ostatni raz, kiedy powiedział. No więc ja mu tak przypomnę, że jeden to mniej niż trzy. Jednak. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ma bardzo dobre poczucie. Bardzo dobry humor ma po tych wyborach. To cytaty będziemy zaraz jeszcze przytaczać. Ale powiedz mi jeszcze tak wstępnie, gdzie cię zastały wyniki wyborów? Co robiłeś wtedy? Na pewno pamiętasz to jak dziś. No, grałem cały dzień w Batmana. I co, właściwie no, tyle. Batmana, taka gra jest. I nagle zaskoczyły cię wyniki wyborów. I co sobie wtedy pomyślałeś? A ja nie, bo ja zapomniałem, że są wybory. Ja następnego dnia dopiero sobie przypomniałem. Ups, wybory były, sprawdzę. I co wtedy? No, pomyślałem sobie, że dosyć łatwo jest zdobyć jednak 10% głosów, bo wystarczy tylko powiedzieć, że ja nienawidzę Kościoła i od razu pyk, ludzie chcą głosować. To mnie zaskoczyło, to jest jedyna rzecz. No, to wiesz, to nie jest takie proste. Ja na przykład ostatnio jakaś osoba szukała sobie, bo chciała sobie założyć firmę, tak? Firmę normalnie, więc szukała sobie informacji w internecie, co trzeba tam porejestrować, gdzie, jak i tak dalej. No i znalazła sobie taką stronę, która jej tam wyskoczyła wysoko w goglach. No, ze wszystkimi odnośnikami doskonale zebrana taka pigułka informacji na temat zakładania firmy i na samym końcu link do strony wyborczej Palikota, że to jest sponsored by. I tego się powinni... spadły mi aż słuchawki z wrażenia. Tego się powinni uczyć po prostu prowolnorynkowcy, kiedy startują do Sejmu, że nie wystarczy pokazać penisa, żeby się do niego dostać. Trzeba również dać coś użytecznego ludziom. Dobra, na naszym czacie tam są dalej komentarze, to będziemy za chwilę do tego wracać. To może powiedz mi w takim razie, Martin, jak odebrałeś... Chcesz, żebym zacytował dalej? A to masz dalsze te cytaty? Pana Janusza? Pana Janusza. Bo to jest teraz... Nie, żeby zdominował tutaj, ale dobrze. Fajne wrażenie robi jakoś. Tak sobie przypomnę zdanie. To jest cytat z jakiejś tam gazety, z ktoś, która to jest gazeta. No. Mniejsza z tym, jaka gazeta, cytuję. Jesteśmy na etapie scalania WIP, UPR i Komitetu Wyborczego JKM w jedną partię. Po tym jak rozbili to. To było w marcu, tak. Struktury nowego ugrupowania powstają we wszystkich okręgach wyborczych, w tym Legnicko-Jeleniogórskim. I teraz uwaga, liczę na wynik oscylujący między 10 a 15% poparcia. Za totalną klęskę uznam poparcie poniżej 3%. Jeżeli tak się stanie, to ostatecznie wycofam się z polityki, powiedział Janusz Korwin-Mikke. A zaraz po wyborach rzekł na swoim blogu, wygląda na to, że mamy 1% poparcia. Obiektywnie, nawet nieźle, powiedział. Nie było nas w ani jednej debacie w żadnej telewizji. To skąd normalny człowiek miałby wiedzieć, że startujemy? Martin, no skąd miałby wiedzieć, jak nie z debaty z telewizji, w której były 4 partie? Skąd? Czemu go nie było w telewizji? Może zacytuję następne zdanie, jakie potem powiedział. Polską rządzi banda durniów i złodziei, panuje łapówkarstwo i prywata. A nie? No tak, ale... No wiesz, no... No, no tak, no. To jeszcze to porównam tak. No powiedzmy, jak się ktoś zaprasza na bal, to się tam nie puszcza ostentacyjnie bąka, pomimo że obiad był dobry i wspaniała była grochówka. Chociaż to jest prawda, wszystko to się jednak tak nie robi. I ja myślę, że też nie wszystko należy mówić w tych telewizjach, żeby potem w nich być. Może. Ja może jeszcze tak uprzedzę tutaj, że tak się bardzo tutaj koncentrujemy na tej partii, jako że jesteśmy radiem, no jakby nie patrzeć, prowolnościowym. Bardzo sobie cenimy wolność i to, że chcielibyśmy na przykład ze swoimi pieniędzmi, albo ze swoim wolnym czasem, albo ze swoim niewolnym czasem robić to, co nam się żywnie podoba. I nie podoba nam się to, jeżeli jakieś partie głoszą w swoim programie lub w działaniach realnych ograniczanie tej wolności. A wszystkie głoszą. A wszystkie praktycznie głoszą, oprócz jednej, czyli właśnie nowej prawicy, która zmieniała nazwę 14-krotnie ostatnio. I to jeszcze nawet w ostatniej chwili, jeszcze partia była pod inną nazwą. Później skrócona nazwa partii była dłuższa od normalnej nazwy, a następnie komitet wyborczy nazwał się jeszcze inaczej. Żeby uprościć wszystkim podejmowanie decyzji, żeby wiedzieli, na kogo głosują ostatecznie. Więc tutaj o nich mówimy, ale też powiem o ruchu Palikota. Też powiem o ruchu Palikota, jako że na pewno nikt z was nie czytał jego programu, jak pewnie żadnego innego programu, wobec tego no ten nowy twór przybliżę wam troszkę i zajrzymy trochę do tego, co takiego głosi Janusz Palikot, który no bądź co bądź był był przewodniczącym Komisji Przyjazne Państwo, która to komisja, jak pamiętamy, miała ułatwiać przedsiębiorcom życie w tym kraju, znaczy miała identyfikować problemy biurokratyczne, na które natrafiają przedsiębiorcy i następnie je tam przygotowywać odpowiednie ustawy i wprowadzać to później. No zresztą to już nie do niej należało, ale potem te ustawy miały być przepychane. No. I czujesz się przyjaźniej? I miała całkiem dobre plany. No, chęci wspaniałe. Więc, no, ale to warto wspomnieć również o programie tej partii, jako że jest również nową partią. Ale jeszcze wracając do nowej prawicy, Tomasz Sommer, który również się angażował w wybory, jest naczelnym najwyższego czasu, powiedział, że co? Nową prawicę zdemolowała Komisja Wyborcza. A, już się bałem, że radio kontestacja. Potwierdził redaktor. Widać wyraźnie, mówi pan Tomasz, pan Tomasz, że gdyby nie decyzja PKW, to przekroczylibyśmy 5%. Poczekaj. Powtórzę. Widać wyraźnie, że gdyby nie decyzja PKW, to przekroczyliśmy by 5%. A zrozumiesz, o co chodzi? Chyba tylko ten jeden dżingiel będę miał, bo to właściwie podkreśla wszystko to, co mówimy tutaj. Wyraźnie? Widać? On widzi, ja jestem ślepy. On widzi wyraźnie. No, on widzi wyraźnie, ale kontynuuje. Ja muszę mieć okulary różowe, żeby to zobaczyć, bo inaczej nie mogę. Dalej mówi pan Tomasz, bez kampanii, bez możliwości prezentowania się w mediach publicznych, jak oni wszyscy mówią tak, Korwin, nie? Osiągnęliśmy wynik lepszy niż brylująca w telewizji PJN. Wow. Dobrze mieć właściwy punkt odniesienia, bo to strasznie podnosi na duchu. Tak, jak kiedyś ja coś przegram, to ja powiem, gdyby mi się chciało ruszyć dupę, gdybym w ogóle wyszedł z domu, no to bym przekonał dużo więcej ludzi. Więc bez wychodzenia z domu, no to ja jestem z siebie zadowolony, że nic nie robiłem, a to, co zrobiłem, to zrobiłem nie tak, ale biorąc to pod uwagę, to fenomenalnie mi wyszło. Tak, zarabiam 1200 zł, mając 48 lat, ale... I tak zarabiam więcej niż ten menel tam. Biorąc pod uwagę, że nie chciał mi się uczyć i nie mam żadnego doświadczenia, bo mi się nie chciało też. To. Tak, ale są tacy, którzy zarabiają jeszcze mniej ode mnie. Więc nie jest tak źle. Jest całkiem, że się posłużę tutaj cytatem, jest nawet nieźle. Dobrze, bo taki Kosiński z Lechowiczem w ogóle nie startowali, więc od razu jesteśmy lepsi. 0% osiągnęli 0% w tych wyborach. Przypominamy, że zakończę cytat Tomasza, przypominamy, że 1,1% nowej prawicy to wynik w skali całej Polski, w której walczyła, partia walczyła tylko w połowie kraju, no bo rzeczywiście została bardzo, bardzo, bardzo nieuczciwie, nieładnie potraktowana przez urzędników. No, co, z czym się zgadzamy, absolutnie. To było bezprawie w ogóle. Ja to była bandytierka, to było bandyctwo komisji wyborczej i nie sposób tego inaczej nazwać. No, to jest po prostu działanie, nie wiem, ktoś złośliwy powiedział, że mafijne, ktoś może jeszcze bardziej złośliwy powiedział, że to po prostu głupota była, że to była, nie wiem. Nie wiem. Ja myślę, że głupota. Ja bym się zdawał na burdel, bo nie sądzę, żeby tej partii się tutaj ktoś obawiał, jako że nie osiągnęła ona pozytywnego wyniku wyborczego od ostatnich 20 lat, a przez tą całą aferę i to całe zamieszanie akurat w mediach była 30 razy więcej niż w ciągu ostatnich kilku wyborów. Po prostu ja widziałem nową prawicę po prostu w telewizji, no może nie cały czas, ale bardzo często. Więc ja nie rozumiem tych argumentów tutaj, że nie byliśmy pokazywani w telewizji, bo to była chyba właściwie pierwsza kampania, w której naprawdę ta partia była pokazywana non-stop w telewizji. I sympatia ludzi była po stronie akurat pana Janusza i słusznie rzeczywiście. I pamiętam, bo sam cytowałem to w piątek, jak jeden pan profesor habilitowany i tam kilka tytułów powiedział, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że Janusz Korwin-Mikke ma rację. Tak, to jest najgorsze. Tak, i nawet pewna duża stacja telewizyjna się wstawiła w wielu programach właśnie za Januszem, za panem Januszem, chociaż miłością nie pałała nigdy do niego. I właściwie chyba wciąż nie pała, ale no... Taka hamowa została odstawiona, że trudno było nie z sympatią nie objąć tej partii. No niemniej, jakby nie patrzeć, wynik wyborów jest taki, jaki jest. Może sobie jeszcze przypomnimy, jakie były wyniki wyborów Unii Polityki Realnej i tam następców tej partii, żebyście mieli jakieś tam porównanie, ale to za chwilę. Najpierw odbierzmy telefon. Witaj słuchaczu, jak ci na imię? Witaj Hugo, Pinochet z tej strony. Cześć Pinochet. Dawaj. Pierwsza rzecz, strona do Martina. Słuchaj Martin. Po polsku się po kwestii Tomasza Sommera, jakoby gdyby nie komisja wyborcza ta państwowa i gdyby nowa prawica była w Sejmie i gdyby nowa prawica była w telewizji, to by się pojawiła w Sejmie. Ty Martin zareagował śmiechem. Wytłumacz mi dlaczego. Bo jak sobie liczę tak, że połowie kraju zdobył 1% i mnożę sobie razy 2, to wychodzi mi 2, a nie 5. Dlatego, bo ktoś nie umie liczyć. No, widzisz, Martin, no tak, jeżeli bierzesz pod uwagę tylko matematykę, to owszem, masz rację, ale słuchaj. Gdybyś, no, jeszcze muszę wziąć agentów pod uwagę, to sorry, zapomniałem. Nie, ja to nawet nie biorę pod uwagę agentów. Słuchaj, gdyby ludzie widzieli w telewizji, że jest jakaś alternatywa dla bandy Czworga inna niż Kolikot, to być może zechciałby się im na niej zagłosować. Ty stary, gdyby... ale od 20 lat oni to wiedzą. Przecież każdy wie, że jest Janusz Korwin-Mikke i każdy wie, że jest libertarianinem i wie, co on mówi. Każdy wie, każdy w Polsce. No słuchaj, niekoniecznie. Ja w ciągu tej kampanii wyborczej działałem w Puławach, to jest takie miasto na Lubelszczyźnie, rozdając ludziom ulotki i mówili, że a Korwin, a to jest ten psychopata, to chce podatki zlikwidować. No to chyba, no, to chyba nie do końca wiedzą, o co dokładnie chodzi. Nie, ja, a w co tu się nie zgadza? Znaczy, pomylili słowo socjopata z psychopata, to tak, ale reszta? Znaczy nie, chce zlikwidować podatki, ale nie wszystkie, tak? A jak do tego dodam jeszcze tę papkę, którą wciskają ludziom w mediach. No dobra, ale nie bierz pod uwagę, że ludzie po prostu jego nie chcą. Nie chcą takiego człowieka, żeby nimi rządził. Jest taka teoria, wiem, że ona jest niepopularna wśród wolnościowców, ale może po prostu to nie jest osoba, na którą ludzie chcą obdarzyć zaufaniem. No dobrze, Martin. Takich ludzi, którzy by nie chcieli Korwin-Mikke w ogóle w Sejmie, to może być 90%, może być 93-94%, ale na pewno znalazłoby się 5% takich, którzy by go chcieli. No i jest 99%, jak widać. Gdyby miało taką możliwość. A zauważ, że sporo, że jeżeli już nowa prawica była tylko w połowie okręgów, to ci, którzy byli poza tymi okręgami, nie zagłosowali, a ci, którzy byli w tych okręgach, też nie mogli nie zagłosować w przekonaniu beznadziejności sytuacji. I to ten sam wynik. Dobrze, to powiedz, co musiałby być, żeby udało się uzyskać wynik przynajmniej powyżej 5% po 20 latach na scenie politycznej? Dobre pytanie. Po pierwsze, partie wszystkie, absolutnie wszystkie, musiałyby się utrzymywać tylko z dobrowolnych spłat sympatyków i członków partii, a nie z kasy państwowej. Trzeba by zabronić ustawianie billboardów i reklam w telewizji. Taka ustawa, co ciekawe, nawet wyszła, ale jakoś nie weszła w życie przed wyborami. I gdyby tak w miarę zrównać szanse, to byłoby bardzo możliwe, że może nawet i nie 5, a już 6-7 byłoby do przekroczenia. I samo to by pomogło, tak? Chciałbym myślę, że na pewno by nie zaszkodziło. Chciałbym zauważyć, że brak finansowania z budżetu państwa partii politycznych istniał przez kilkanaście lat i to nie pomogło. Zakaz umieszczania billboardów, no to jest to chyba trochę zakaz informowania o tym, że istnieją jakieś partie. To nie wiem, czy to jest takie bardzo wolnościowe rozwiązanie. Zakaz informowania powiadasz. A słuchaj, Hugo, a często masz skrzynkę na listy zawaloną ulotkami? Czy często? No mam, tak, mam, no. No tak. I nie masz ochoty obić twarzy tym, którzy ci te ulotki podsyłają? No, nie, aż takich agresywnych tych nie mam, bo to bardziej się irytuje spamem w mailach na przykład, bo to jest bardziej uciążliwe. No, a co? To jest jeszcze bardziej uciążliwe, no i dobrze, i to ci przeszkadza. No. A taki billboard to ci nie przeszkadza, ze świadomością jeszcze tego, że ten, no, nie powiem kto na tym billboardzie, no, umieścił się tam za twoje pieniądze z podatków. Ależ ja absolutnie nie popieram finansowania partii politycznych z budżetu państwa, jest to jasne i oczywiste. Ani ja. Niemniej reklamę popieram, ponieważ dzięki reklamie na przykład w Krakowie mam nowe przystanki autobusowe, ponieważ tam prezydent miasta postanowił sprzedać, znaczy nawet nie sprzedać, postanowił wydzierżawić wszystkie przystanki w firmie zresztą Adama Michnika wtedy jeszcze. I ona, dzięki temu to było pierwsze miasto w kraju, gdzie te przystanki zaczęły przypominać naprawdę cywilizowany kawałek miejsca. Więc ja popieram takie billboardy. Reklama reklamie nierówna. Co innego jak reklamujesz towar, co innego jak reklamujesz osobę. Ale dobra, to już zostawmy, bo widzę, że się nie dogadamy, ani jedna strona drugiej nie przekona, ani odwrotnie. Jakie jeszcze jedna są? Sprawa. To zawsze, jak ktoś się w czymś różni, to zawsze są strony, pamiętajmy, to Polska jest. Tak. Jeszcze jedna sprawa, słuchajcie, i z tym się nie da nie zgodzić. Obniżyć próg wyborczy. Zlikwidować próg wyborczy, ja bym postulował nawet. no może żeby zupełnie zlikwidować, to nie wiem, ale obniżyć 100% podzielić na 460, to wychodzi jakiś tam śmieszny ułamek procenta. No. I to ustali się jako próg wyborczy. No w pierwszych wyborach nie było progu wyborczego, jakoś wiesz, jakoś się dało, tak? Tak, i nie było i też było całkiem dobrze, bo weszło 29 partii bodajże, z no. czego ileś tam miało tylko po jednym reprezentancie, ale to było dobrze. No, a jak już nie dało zrobić, tak. A wspomniana partia miała trzech, tak, reprezentantów, tak. tak. Jak no. już mamy mieć demokrację, to miejmy taką, a nie taką, jaką mamy teraz. No, ja wiesz, ja jestem jak najbardziej za tutaj wolnościowym ten. Dobra, to dzięki ci wielkie. To był głos kolejny w kontestacji. Dzwoni do nas, no tak średnio licząc, 368 osób w tej chwili. Odbierz gdzieś tam między 200 a 300. I także zaraz będziemy was tutaj odbierać, jako że zaczął się temat, no, muszę powiedzieć, no, ten co często wychodzi przy okazji wyborów. No, czy ja to jest wina, że Janusz Korwin-Mikke nie może zdobyć 5%? Temat na pewno nie jego. Na pewno nie jego wina. No nie, jeszcze nikt nie wpadł na ten pomysł, że to może być jego wina. Nie, to jest wina na pewno innych osób. Mediów. Przypomnijmy, że przyjrzyjmy się dwóm partiom, może inaczej, są trzy partie takie, które stawiają, które inaczej mają na swoich sztandarach hasła wolnościowe. To była kiedyś Platforma Obywatelska, teraz już te hasła zdjęła sobie, bo byłaby troszkę niewiarygodna już po 4 latach rządzenia i robienia czegoś dokładnie odwrotnego, ale są to również właśnie Nowa Prawica oraz Ruch Palikota. Także Ruchem Palikota zaraz się zajmiemy, ale chciałbym przypomnieć, może tutaj nie wszyscy wiedzą, jakie były historyczne wyniki Unii Polityki Realnej, czyli takiego poprzednika Nowej Prawicy. W 91 roku partia osiągnęła poparcie 2,26% poparcia w wyborach parlamentarnych. W 93 był najwyższy właściwie możliwy stopień, czyli ile, Martin, pamiętasz? Gdzieś 4 było? No, blisko, 3,18. Aż jesteś zbyt optymistyczny. To był czas, kiedy właśnie wprowadzono próg wyborczy, wobec tego wtedy no nie przekroczono tych magicznych 5%. Potem było, w 97 było 2%, w 2005 było 1,5%. Teraz, przypominam, jest 1%. Chociaż jakby to przemnożyć przez 2, byłoby 2%, bo to zależy, no, jak liczyć. Ale było jednak 1. Jednak wynik się liczy, jak w piłce nożnej. Do Parlamentu Europejskiego było to poparcie w 1,87, a potem 1,10. To pozwól, że będę tak ekstrapolował i pociągnę dalej tą krzywą. I wtedy z wyliczeń mi wychodzi, że za 4 lata będzie 0,5%, za 8 będzie 0, a za 12 będzie minus 0,5. Bo ważmy, jaka jest tendencja, to jest bardzo ważne. To jeszcze, żeby dopełnić tego twojego wykresu, to wybory prezydenckie. Janusz Korwin-Mikke startował w 95 roku, zdobył 2,4% poparcia, w 2000 roku 1,43% i w 2005 dokładnie tyle samo, co ciekawe. Czyli trzyma się na poziomie człowiek. Czyli jednak, no jakby nie patrzeć, no ten 1% z hakiem cały czas jest. Da się, proszę bardzo. Osiągać takie wyniki. To odbierzmy jeszcze kogoś, co? Czy nie, czy skomentujmy. Pan Janusz ma stałe poglądy i ma równie stałe wyniki. Krzysztofa mamy na antenie. Cześć, Krzysztofie. Cześć, to nie jest tak. Tak, jesteś, trochę przerywasz, jak będziesz bardzo przerywał, to cię zrzucę, ale skorzystaj ze swojej szansy. Trochę mediów to też jest wina, w jedynce i tak dalej, w ogóle się o nim nie mówi. Przy ogłoszeniu wyników wyborów podoba wynik Polskiej Partii Pracy 0,6%. Korzystali z tego samego sondażu, w którym Korwin miał znaczenie, Korwin tylko na prawicę miała 1,1%, w ogóle ją pominęli. No ale to też, no, nie dlaczego jest tych na mediów, bo po raz pierwszy widziałem, no, reklamy po prostu w jedynce. No mówili, że mają reklamy, no jakoś były w ogóle na państwowej telewizji. Po prostu to jest odstraszające, to widziałem. No jakiś siedzi na ławeczce, głaska pieska, gada jakieś niezrozumiałe rzeczy w ogóle, pokazują, nie wiem, kto to kręcił, jakieś okropne jakoś nagrania i tak dalej. No jak to ma ludzi przekonać? W ogóle... Ogólnie się tak słyszy, no teraz też, nazwali się Nową Prawicą. Mówi się, że PiS i PO to też partie prawicowe. No PiS to może coś konserwatywne, polityką socjalistyczną, na pewno nie konserwatywna, liberalna. PO to nie wiadomo jaka, obojętnie socjalistyczna, no nie ma żadnych poglądów, po prostu się chcę trzymać u władzy. No, nowa prawica, no trochę się źle kojarzy, po co ludziom kolejna prawica, skoro już mają taki i jakoś się nie za bardzo sprawdzają, no kurczę, no. A co ty byś zrobił? Jak byś nazwał partię wolnorynkową, może tak? No, coś z liberalizmem dać, no kurczę, no na pewno nie prawicę, co jeżeli w ogóle jest jakieś przeinaczone pojęcie. Teraz, no przykładowo, zaraz po ogłoszeniu wyników, jakiś tam profesorek powiedział, że mamy światowy kryzys kapitalizmu. No, czy to kapitalizm jest kryzysem, mi się wydaje, bardziej socjalizmu, bardziej przez tego, że państwo interweniuje w gospodarkę i daje dalej. Przez to jest tak źle. No ludziom to się kojarzy, że przez ten kapitalizm, przez ten wolny rynek mamy tak źle, że niech opodatkują. Przeinaczone jest trochę pojęcie tego. Dobra, dzięki ci wielkie, Krzysztofie, bo przerywasz trochę za bardzo powyżej normy, także, ale zrozumieliśmy jakby ideę, czyli pierwszy argument był taki, że właśnie to był stały argument. Nie pokazują nas w mediach. My goodness. I to jest... To pokazali też. To tam jeszcze wcześniej powoływał się Tomasz Sommer chyba też na taką kwestię, że nie była ta partia reprezentowana w debatach politycznych, ale tak samo Janusz Palikot nie był zapraszany do debat. To dokładnie była ta sama sytuacja. Ja tutaj jeszcze może zacytuję list, który dostał chyba z TVN-u bodajże, jako że no, się wkurzył na to, że czemu mnie nie zapraszają, a innych zapraszają, tak? Więc dostał taką odpowiedź, rozumiem w pełni pański protest przeciwko wykluczeniu z debat. Widzisz, rozumiem. Rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego pan kieruje go do mnie. Pańska nieobecność wynika wyłącznie z braku woli dyskutowania z panem wyrażonej przez 4 inne ugrupowania polityczne. Ja już wskazywałem miesiąc temu, że nie mam narzędzi, które by zmusić polityków do dyskutowania z panem, a jednocześnie uznaję, że lepsza debata 4 stron niż brak debaty. A poza tym często pana zapraszamy, powiedział na koniec. No dobrze mówi, trzeźwo mówi. Tak. Także to ta sama sytuacja, a różnica, no jakby nie patrzeć, 10-krotna. No wiesz, gdybym ja powiedział, że wszyscy dyskutanci, którzy są z innych rady niż kontestacja, to jest banda debili, złodziei i przygłupów, to ja bym się potem nie dziwił, że mnie ci ludzie nie chcą zapraszać albo rozmawiać ze mną nie chcą. No, więc to chyba nie jest nic dziwnego, nie? Co tu się dziwić? Ja bym się nie dziwił. I oni wszyscy mają krew na rękach, że zacytuję też jakąś tam... I że trzeba by ich powiesić właściwie. Tam jest ich miejsce pod ścianą. I wszyscy będą w więzieniach po wyborach. Dobra. Odbierzmy Krzyszmana, bo się dobija najdłużej chyba. Cześć, Krzyszman. O ja, dodzwoniłem się. No wiem, dałem ci szansę. To teraz no to witam was. Zmarnuj je i nie mów nic o mediach złego, bo my jesteśmy te media. Dobrze, więc wiecie co, możemy narzekać tu, że PO tyle ma, że... To narzekajmy, możemy? A to narzekajmy, ale jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa, bo nie wiem, czy wiecie, ale pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że jeśli nie wygra tych wyborów, to usunie się z polityki, więc chyba mamy i pewien... On też? Tak, on też tak powiedział sobie, wyobraź. Więc jest powód do czesienia się. Pawlak nie mówił, tylko Kaczyński tak mówił, Janusz Korwin-Mikke mówił, tak jak już powiedzieliście, ale ktoś nie wierzy, że ani jeden, ani drugi się usunie. A moim zdaniem, dlaczego KNP nie wygrało? No to słuchajcie, czy widzieliście ich spoty w telewizji? Mam takie pytanie do was. Widzieliście może? No ja nie. Ja nie, bo nie mam telewizji, ale ja coś widziałem na YouTubie. Tylko nie wiem, czy to puszczali w telewizji, więc nie wiem. Na YouTubie był chyba usunięty z tego, z telewizji, taki 30-sekundowy, pamiętam. To ten ostatni, tak, z Krakowa, tak. Tak, był, ale w telewizji tak sobie włączyłem przypadkowo TVP2. No i co tam? Zobaczyłem, Boże Święty. Nie wiem jak osoby starsze, ale osoba 15-letnia, 16-letnia, 17-letnia przy tym może usnąć. Tak się nie robi spotów wyborczych. Jest, polega to na tym, że jest pan Korwin-Mikke, który mówi w takim trochę niezbyt zrozumiałym języku. Znaczy z tego wszystkiego na YouTubie to wiem, że on to umie powiedzieć ładniej. Ale to, co prezentuje w telewizji, to jest tak, że gada tak, że połowa ludzi tego nie rozumie, a później przeplata się to wiecami wyborczymi. Znaczy, co ja gadam? No, różnymi takimi, jak to się nazywa? No, pikietami, jak to się nazywa? Bo jeszcze jest o tyle ciekawe, że ta partia wolnorynkowa mówi, że gdyby tylko zostali zarejestrowani, na przykład, już pomijam, że byliby na wszystkich listach, ale przede wszystkim od dawna, dawien dawna powtarzany argument, że mieliby darmowy czas antenowy na spoty wyborcze w telewizji. No to mieli. Których absolutnie nikt nie ogląda. Nikt nie ogląda tych spotów. Nie wiem, skąd jest to bzdurne przekonanie, że ktoś w telewizji, poza jakimiś takimi fanatykami typu ty albo jakiś dziennikarz polityczny, chce oglądać spoty wyborcze. Nikt tego nie wygląda. Skąd ty to wiesz? Ja bo to ma śladową po pierwsze oglądalność, po drugie to nikogo nie przekonuje. No to jest fakt, no ale może odpychać przecież nawet. No jeżeli ktoś tam w ogóle, wiesz, ktoś to włączy. Może to nie ma tak, ja też na to przez przypadek trafiłem, nie, ale jak ja coś takiego widzę i kompletnie bym nie wiedział, o czym pan Janusz mówi, no to mnie to prędzej odepchnęło, niż zachęciło do zobaczenia, co ten pan jeszcze ma do zaoferowania. Więc... No ja przypomnę tylko, że spoty nie są po to, żeby przekonywać, tylko żeby utrwalać markę. No dobra, ale jak utrwalamy tą markę źle, to chyba niedobrze się dzieje, nie? No, pan Janusz chce taką ma markę, jaką chce mieć. No i potem są efekty takie, że go uważam za psychopatę, który różne dziwne rzeczy chce zrobić kobietom na przykład. No tak, dokładnie. To się nie wzięło znikąd, to jest ta marka. Trzeba ją budować świadomie. To też jest. Dobra, to ja wam nie zapycham linii, tylko chciałem powiedzieć, niech żyje Budapeszt w Warszawie i ogólnie. Dzięki ci wielkie. To był Krzyszman na antenie kontestacji na naszym czacie. Jakże negatywne głosy się pojawiają. Także zalogujcie się na stronę... A wobec kogo? chatkontestacja.com. Wobec ciebie były przed chwilą, teraz są wobec mnie. Za chwilę niemerytoryczne głosy wyrzucamy z czata, żeby tam... Ciekawe, bo wiesz, im więcej ludzi nas słucha, tym bardziej nas nie lubią. Nie rozumiem tego. Bo jako, że w tej chwili patrzymy na nasze liczniki, osiągnęliśmy rekordową słuchalność w tej chwili audycji na żywo, także widać, że temat jest gorący. Gorący, nie wiem, ale to może powiesz coś pozytywnego. Bo ja myślę, że to mój nowy program Raport Martina tak nakręcił wszystkich i wszyscy chcą teraz słuchać i mówić, że się nie zgadzają. Teraz wszyscy przeciwnicy nasi będą tutaj... Będą często przychodzić. Idźcie sobie. Nie, niech przychodzą. Przepraszam, przeciwnikom przypominamy, że to ta możliwość rzucania na nas błotem i prawda pomyj wylewania istnieje tylko dzięki temu, że sponsorujecie kontestację, więc rzućcie tam co łaska, prawda, na stronie www.kontestacja.com w sekcji sponsoruj, bo tak właśnie działamy. Dajmy ludziom okazję się powyżywać w zamian za co łaska. Przypomnę, że słuchacie Kontestacji, czyli Radia Ludzi Wolnych. No takie radio, które opowiada się właśnie za swobodą wyboru, czyli za tym, że chcielibyśmy własnoręcznie wydawać własne pieniądze. I tutaj uczymy w tym radiu, przekonujemy, że powinniście sami wydawać swoje pieniądze, a poza tym uczymy was też, jak to robić. Bardzo często w różnych audycjach takich ekonomicznych. Bo na przykład partie, że przypomnę, robią odwrotnie. Odwrotnie, one zakładają, że ludzie nie chcą wydać swoich pieniędzy i mówią, dajcie nam wasze pieniądze i my je wydamy za was. Po to i ludziom się to z jakiegoś powodu podoba, ja nie rozumiem. Tak, dlaczego. Po to właściwie istnieją partie. Zostały stworzone po to, żeby mogły zagospodarować w te pieniądze, które my mamy w naszych kieszeniach i wydać je lepiej, niż my byśmy mogli to zrobić. No i wydają. I co, podoba się? Platforma Obywatelska razem ze Stronnictwem Ludowym przez ostatnie 4 lata robiła to właściwie na największą skalę, z takim rozmachem pełnym, jako że oprócz tego, że brała te wszystkie pieniądze tak co miesiąc coraz więcej, robiąc różne podwyżki podatków, najczęściej ukryte, jak na przykład, przypomnijmy może, że Donald Tusk zaczął swoje rządy od tego, że zlikwidował tak zwane samochody z kratką, czyli możliwość odliczania VAT-u i tak dalej, od benzyny, co automatycznie podrożyło koszt prowadzenia przedsiębiorstw właściwie dramatycznie. Natychmiast o kilkaset, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy złotych, zależy od skali przedsiębiorstwa. Tego oczywiście nie nazwano podwyżką podatków i potem już się tylko rozkręcał w tym, czego kulminacją była podwyżka podatku VAT, która została ogłoszona w 4 dni przed wprowadzeniem w życie, w czasie przed, między świętami a Sylwestrem, kiedy po pierwsze musieli się wszyscy przedsiębiorcy przestawić kasy fiskalne w całej Polsce na nowe systemy rozliczania. Ale chciałem powiedzieć, że ten rozmach Platformy i PSL-u był taki, że oprócz wzięcia tych pieniędzy z naszej kieszeni, również wzięto 200 miliardów złotych kredytów w ramach spłacania ich przez późniejsze pokolenia. I rozdano. Tak, żeby było wiadomo, ile to jest 200 miliardów, jak ktoś się nie orientuje w liczbach, to przypomnę, że około 300 miliardów złotych jest wydawanych przez rok z budżetu państwa w całej Polsce. 300 miliardów to są wydatki roczne. To znaczy teraz są, bo były mniejsze. W każdym roku są coraz wyższe i właśnie pan Tusk przekroczył 300 miliardów wydawania co roku. Tak. I jeszcze 200 sobie wziął dodatkowo, bo za mało było, bo braki jeszcze są w wydawaniu. Tak, ponieważ na te wszystkie rzeczy, które trzeba wydać, to wydał. Nie do końca wiadomo na co. Wydał jako, że drogi wciąż są w stanie mocno takim sobie. W Polsce za to stadiony rosną. Stadiony rosną, ale to jest tylko kilkanaście miliardów, także to nie jest aż tak jakaś większa inwestycja. Ale za to do końca wiadomo, kto będzie spłacał. No ci wszyscy, którzy nie wyemigrują. No ty właśnie, który tego słuchasz. Sorry. Jeżeli nie wyjedziesz z tego kraju, no to będziesz spłacał. Za to właśnie, za pana Tuska, za to, że on postanowił sobie zaciągnąć ten dług. No i wydać właśnie nie do końca wiadomo na co. Może powinniśmy znowu zrobić taki program, robimy o uchwale budżetowej. Znaczy, że o budżecie bierzemy budżet i patrzymy, na co idą pieniądze. Tylko niestety mam takie wrażenie, że z roku na rok, kiedy rządzi Platforma Obywatelska, coraz więcej informacji się ukrywa. Teraz już mogą legalnie, przeszła ustawa. Teraz już w ogóle, tak, teraz absolutnie można robić to oficjalnie, że można pewnych rzeczy po prostu nie mówić o ochronie informacji niejawnej. Jeżeli właśnie będzie super ważna. Ja ostatnio się natknąłem na przykład na to, że kiedyś robiliśmy takie zestawienia nowych projektów finansowanych z PARP-u, pamiętasz, nowych internetowych projektów, no, które były finansowane z Unii Europejskiej. To teraz już PARP przestał już udostępniać namiary na te serwisy, którym daje dotacje. Więc już nie wiadomo, komu dał teraz. Ale najlepsze jest, że jak się przeczyta tą ustawę, to ona umożliwia właściwie, jak się ktoś uprze, nawet to, żeby nie było wiadomo, na co budżet państwa idzie. Bo to też ze względu na ważny interes gospodarczy mogliby wziąć i nie ujawniać. Nie? Że w ogóle wydajemy na co chcemy i już. Taka ustawa. Nie? Marek jest z nami. Cześć, Marku. O, wow. No, dzień dobry. To możesz wyłączyć radio. Przepraszam, witam. Ocknąć się. Przełknąć to, co jadłeś i powiedzieć. Przepraszam, to włóczenie takie hipnotyzuje mnie jak wzrok Tuska, więc... A ty też masz taki wzrok w Skype'ie. Ale dawaj, co chciałeś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że zrobiłem małe wyliczenie sobie. No, dawaj. Tak ta nowa prawica narzekała, dostała 1%, około 16 milionów ludzi głosowało, czyli dostało jakieś 160 tysięcy głosów. No. A sam Tusk dostał 380 tysięcy. Co oznacza, że... Że gdyby mieli więcej czasu, to na pewno uzyskaliby lepszy wynik. Gdyby mieli więcej spotów bezpłatnych w telewizji publicznej. Tak, ja się muszę przyznać, że ani jednego nie widziałem w telewizji. Może tak często oglądam telewizję. No może, ale to nie, może by cię przekonało, ale nie, no może to ludzie przekonuje. No ja... Trudno się kłócić z faktami, że od 20 paru lat jest dokładnie to samo, cokolwiek by się dookoła nie działo. O, tak powiem. Więc... Ale muszę się niestety przyznać, że zagłosowaliśmy. Całkowicie przypadkowo chciałem się sprawdzić też. Ale zrobiliśmy dokładnie tak, jak tak naprawdę miała nowa prawica w całym kraju. Bo skoro była tylko w połowie okręgu, to zagłosowaliśmy tylko w połowie. Czyli jakbyście zagłosowali we wszystkich, to miałaby 2% poparcia. Od nas by miała 2 głosy, a tak to została tylko jeden. Czyli miałaby i tak mniej niż w ostatnich latach. Nie, no ja myślę, że jakby była we wszystkich okręgach, miałaby te 5% na minusie. Okej. To dzięki ci, Marek. To był bzyczący Marek z właściwie komentarzem takim, że chyba odbiorę jeszcze kogoś. Na przykład osobę, która ma najseksowniejszy głos w kontestacji, cześć Ela. Boże, nienawidzę, jak mnie tak przedstawiacie. Skończcie z tym. No, to Hugo tylko, ja tak nigdy nie mówię. No, to musisz dzwonić do Martina. Dzwoń do mnie. Dobra, będę dzwonić do Martina. Hugo, ostatni raz dzwoniłam do ciebie, ale jeszcze coś powiem. To nie zachowuj się jak Korwin, Hugo. To tym bardziej musisz powiedzieć teraz coś mądrego na takie odchodne. No to ja mam kilka uwag dotyczących tych wyników wyborów. Jak skoro już jest na tapecie temat pana Janusza, bo w sumie to się zamieniło w debatę na temat wyniku nowej prawicy i myślałam, że będzie ogólnie jeszcze jakaś... A jeszcze będzie, tak? Jeszcze nie odchodź od nas. No dobrze. Ale chciałam tak rzec, że w sumie to jest racja, że Palikot trochę odebrał głosów nowej prawicy, czy Korwinowi, jak zwał, tak zwał. Jest bardzo fajny artykuł na stronie Nowego Ekranu. Zdaje się, Kołkman podał linka pod audycją Martina ostatnią, pod raportem. Także jak ktoś tam ma ochotę, to niech sobie poszpera. I tam są takie, jest kilka tez, skąd się wzięło poparcie tak duże dla Palikota. Po pierwsze, zgarnął samoobronę po śmierci Lepera. Po drugie, zgarnął te antyklerykalne tam te tony, uderzał w to, tak, i dużo takich lewicowych osób przyszło do niego. A po trzecie, Korwin sam się podłożył, debatując z nim tam jest takie fajne sformułowanie, że Korwin dostał pocałunek śmierci w debatach z Palikotem, ponieważ tam Palikot deklarował się jako taki osobnik wolnorynkowy. I tak w ogóle jeszcze zmienił też swój wizerunek w tej kampanii dość mocno. To powiedz mi w takim razie, Ela, to może... Aha, jeszcze jedna rzecz, no. Bardzo taka w sumie, jak dla mnie znacząca, ponieważ pan Janusz Korwin-Mikke od dawna w sumie był jedynym politykiem, który popierał legalizację marihuany. No, a tutaj Palikot mu sprzątnął ten argument sprzed nosa. No i tutaj właśnie w zasadzie to upatruje tutaj takich, wiele niedociągnięć ze strony nowej prawicy. Dużo błędów popełnili tego typu. No i trzeba wyciągnąć wnioski, jeżeli cokolwiek chce się jeszcze zmieniać. No będzie jeszcze porażka dla nich, jeżeli Palikot będzie potwierdzał jakieś tam swoje wolnorynkowe. Okej. Powiedz mi taką jedną rzecz. To może w takim razie jest za dużo klerykałów w tych różnych wolnorynkowych środowiskach, skoro ludzie chcą głosować na antyklerykałów. Może wystarczyłoby, gdyby pan Janusz powiedział nienawidzę kościoła i od razu by miał 5% i by był w parlamencie. Niekoniecznie. Bo jak dla mnie Palikot to jest właśnie... zebrał taką mieszankę wszystkiego, a tutaj takich różnych bardzo poglądów po prostu, ja nie wiem, jak to nazwać. No właśnie, to dobrze mówisz, może pan Janusz powinien zbierać mieszankę, a nie ludzi, którzy są identyczni. Jednego typu, zawsze konserwatywni poglądowo, zawsze wierzący w Kościół, zawsze wolny rynek i w te same metody, które pan Janusz uważa, że są najlepsze i z takim samym stylem życia. Wiesz, taka za duża jednorodność może jest. Może chodzi o tą różnorodność. No myślę, że tak. Poza tym... Może ludzie, którzy nie są katolikami, którzy chcą coś działać w jakichś takich środowiskach wolnościowych, od razu odczuwają na sobie taki ostracyzm taki środowiskowy. Tak. Że... Znaczy, trudno mi zdefiniować taką postawę, gdzie rzeczywiście... tak narzuca się pewien sposób myślenia. Dlaczego nie ma miejsca? Odcieni, tak? Dlaczego nie ma miejsca dla antyklerykałów i dla gejów? Wśród wolnorynkowców, no. No. Dlaczego nie ma? Dlatego, że no podejrzewam, że tutaj pan Janusz trzyma się tej linii bardzo konserwatywnej, w końcu jest konserwatywnym liberałem, tak? No i po co? No dobra, ale właśnie dlaczego on zawęża cały czas tą ilość ludzi, do których trafia, zamiast poszerzać? Palikot cały czas poszerzał i szukał wspólnego języka i wspólnego takiej płaszczyzny porozumienia, a pan Janusz nie. Jak wziął wolnorynkowców, to jeszcze wyciągnął z nich takich, co bardziej lubią Kościół. I jeszcze, a jak wśród tych, co bardziej lubią Kościół, jeszcze tych, co mają do kobiet stosunek taki bardziej średniowieczny. I jeszcze tak zawężyć, i jeszcze, i zostało 1%. No dba właśnie, o czystość szkoda. Rasy. No właśnie szkoda, że no jak dla mnie, no bo chyba pan Janusz rzeczywiście ma takie XIX-wieczne pojęcie polityka, który trzyma się mocno zasad, zamiast szukać różnych koalicji, prawda? Nawet nie koalicji, nie obrażać potencjalnych wyborców. To tak, to przede wszystkim, nie? A poza tym no szukać sympatii wśród innych wyborców, tak? Okej. Okay. To w sumie chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Tak, i to był mądry bardzo głos Eli, która no jakże łączy wiele zalet w jednej skromnej osobie, jak widać. Dzięki ci wielkie, Ela. Na czacie tymczasem Kill Them All powiedział: Palikot rozszerzył pośladki maksymalnie, a Janusz Korwin-Mikke z cienką dupką chodzi. I tak to się kończy. Zakończył ten komentarz. W ramach tych bardziej intelektualnych komentarzy, tak? Takie też są dopuszczalne na łamach kontestacji. Więc jeżeli chcecie pogadać na poziomie, to zalogujcie się na naszego czata na stronie chatkontestacja.com. Jest tam wiele innych osób. Słucha nas rekordowa teraz liczba ludzi na naszej antenie. Na żywo. Słuchacie, czyli pewnie w drugim obiegu również będzie to rekordowa audycja w ostatnim czasie. Słuchacie kontestacji. Można nasze radio znaleźć na stronie kontestacja.com. Przez całą dobę nadajemy różne audycje, wbrew pozorom wcale nie tylko w poniedziałki, ale również we wtorki, środy, czwartki i we wszystkie właściwie inne dni nadajemy nowe audycje, możecie nas słuchać. Mam nadzieję, że to będzie taki radiowe wręcz przeciwnie, albo może wręcz przeciwnie, które otworzyło swój tygodnik właśnie pod tym tytułem kilka tygodni temu, to jest takim naszym prasowym odpowiednikiem. Jak sobie czytam kolejny numer, dzisiaj kupiłem, to widzę, że to jest właściwie, to jest taka kontestacja, tylko na papierze. I to świetnie, fajne. Świetnie, rzeknę. Super. Dobra, to co, przejdziemy ten do drugiego tematu, żeby się jak nie skupić na tym? No oczywiście, a to miało być to tak przy okazji wyszło. Znaczy, jeszcze raz przypomnę, dlatego tym mówimy, bo to był jedyny człowiek, którego poglądy są wolnorynkowe rzeczywiście, czyli o panu Januszu mówię. Dlatego o nim tyle mówimy, bo my do tego samego namawiamy, tylko bez tych domieszek różnych może. Tak, dziwnych. Nie jesteśmy tutaj nie pałami ani nienawiścią, ani jakimś zachwytem, tylko właśnie wychodzimy z punktu założenia, że my lubimy wolny rynek. Tak jest. A on też lubi wolny rynek. Tak jest. I to nas łączy. I to nie jest to, ale nie jest to jedna osoba, która lubi wolny rynek, jako że Janusz Palikot, który z tego co ja pamiętam, nie wiem czy pamiętasz jego początki tam w Platformie Obywatelskiej, w swojej publicznej działalności, to on miał bardzo takie wolnorynkowe wypowiedzi w różnych wywiadach, szczególnie tam prasowych, czy radiowych, czy telewizyjnych. I miał. Był przykładem osoby, która przede wszystkim jest przedsiębiorcą. To jest rzadkość. Ludzie, którzy są przedsiębiorcami, takimi, którym się udało, nie idą do polityki. Bo po cholerę mieliby to robić. Ja nie widzę żadnego powodu, dlaczego... No wiesz, to z takiej potrzeby dbania o dobro publiczne, bo co już mieli zarobić, to zarobili. Teraz by chcieli, żeby jakiś pożytek taki był z nich. Na przykład, albo żeby mieć immunitet. No nie wiem, ale jest to jedna z tych paru osób, które rzeczywiście, mając doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami, zarabiając na tym przyzwoite jakieś tam pieniążki, postanowił pójść do polityki i w tej polityce w jakiś sposób ułatwić przedsiębiorcom życie. Czyli wstąpił do Platformy Obywatelskiej, która to partia była, no miała bardzo liberalne hasła, bardzo takie wolnorynkowe, wolnościowe przez długi czas i wiele ludzi na nich zagłosowało, zaufało. No i potem się przejechało na tym zaufaniu, ale no Janusz Palikot, no co by nie mówić, no jednak sporo dobrego zrobił, nie? Dla gospodarki. coś zrobił, to ja musiałem znowu mrugnąć okiem i przegapiłem. Przegapić. No, ale to skupmy się w tej chwili na... Może wrócimy do tego później, jeżeli nie będzie, jeżeli zostanie nam czas. Chciałbym się skupić na programie w ruchu Palikota, bo pewnie nie czytałeś. Przeczytałem właśnie. Poważnie? Tak, czytałem przy okazji tego, bo już teraz mogę powiedzieć, że dostałem ofertę, żebym napisał piosenkę dla nich taką promującą w ogóle, ale właśnie przeczytałem ich program i trochę mi się nie podobały te różne rzeczy, które tam były. No, ja myślałem, że tak odrzuciłeś z miejsca, to tak. To no nie, nie z miejsca, nie, nie. Po rozważaniu. Tak, no. Pewnie, bo dużo chcieli dać. Tak? No. No dobra. No, nie, no, nie a tak to dalej bida u mnie. Żeby mieć punkt odniesienia do przyszłych wyborów jakichś. Dobra, no to jaki ma program? To punkty. To nie wiem, czy masz tam coś pod ręką. Jak nie masz pod ręką, to Ruch Palikota oferuje między innymi, no to co już powiedział wcześniej chyba Krzyszman, czyli legalizację związków partnerskich bez prawa do adopcji, co ciekawe. No. Mniejsza o to. Dostęp do środków antykoncepcyjnych za darmo. Za darmo, tak? Tak jest. Będą spadać z nieba. Tak. Będą się za darmo produkować. Zesz prezerwatyw lecił. I za darmo będą się dystrybuować. Wiatr nam naniesie różne pigułki. Z rzeczy za darmo również Palikot proponuje dostęp do internetu. Za darmo. To te bajty razem z tym deszczem prezerwatyw będą padać. Te wszystkie światłowody się za darmo się położą. Za darmo. Jak światło słoneczne, nie? Będzie tak. Światło wody w końcu. No tak. Światło i woda. Odnawialne źródła to światło woda. Światłowód powstanie wtedy. I połączy wszystkie miasta szczęśliwie. Co jeszcze proponuje Palikot? Palikot proponuje liberalizację ustawy aborcyjnej oczywiście. No, to bez komentarza. A czemu bez komentarza wszystko? A to chcesz skomentować dostęp do internetu za darmo? Nie, no dobrze by było, bo dużo nowych ludzi przyszło i słuchają i może nie wiedzą, z czego my się tak śmiejemy. Dobra, właściwie. To powiedzmy, że wszystkie rzeczy, które... Wszystko kosztuje. No. Nie, jest takie trudne, tego nie uczą w szkołach, nie? Chyba, nie? Że wszystko kosztuje. Nie, bo szpital nie kosztuje, bo szpital jest za darmo. Stary, jak mają uczyć w szkołach, że wszystko kosztuje, jak szkoła jest za darmo? Za darmo, nie? No. No, więc wszystko, jak sobie wyobrazicie, wszystkie usługi państwowe w Polsce, które są za darmo, no to ich poziom jest taki, że bardzo często no, ludzie tam za pieniądze by nie chcieli być, korzystać z tych usług. Nie wiem, ja na przykład unikam szpitali jak ognia. A żeby było śmieszniej, one są dużo droższe od prywatnych. I to już jest bardzo funny. O czym wiedzą wszyscy przedsiębiorcy, którzy opłacają sobie podatek ZUS, który składa się między innymi ze składki zdrowotnej, ze składki chorobowej, która wbrew pozorom wcale nie jest tym samym i która wynosi kilkaset złotych miesięcznie za to, że masz możliwość przyjęcia do kliniki i oczekiwania na specjalistę kilka lat na przykład, na przyjęcie. Na przykład. Albo na badanie możesz. Oj, tam parę miesięcy no, na takie... normalniejsze rzeczy. No to normalka. Czyli jeżeli zachorujecie, no to już za pół roku dostaniecie prześwietlenie na przykład. Za darmo, ale za darmo. Za darmo, czyli za darmo. Za darmo, czyli za te 500 zł, czy za ten 1000 zł, który płacicie co miesiąc za darmo. Bo wiesz, na czym paradoks polega na tym, że ludzie są w stanie zapłacić ciężkie pieniądze, żeby mieć świadomość, że mają to za darmo. I chyba Palikot to trochę rozumie, bo bardzo się oparł w swoim programie na usługach za darmo właśnie. Może nie bardzo, ale troszeczkę takie. Czyli każdy człowiek zapłaci 200 zł po to, żeby mieć internet za darmo, który by mógł kupić za 50 na przykład, ale nieważne, on będzie miał za darmo wtedy i jest w stanie dać za to 200 zł za ten darmowy internet. Tak, co stało to myślenie za sukcesem sieci telekomunikacyjnych komórkowych przez długie lata, gdzie no za jedyne kilkaset złotych miesięcznie mieliśmy telefon za darmo całkowicie. No, mogliśmy sobie wziąć. Tak. Co jeszcze mówi pan Palikot? No, ten punkt w ogóle jest jakimś takim kuriozum, dla mnie zupełnie niewyobrażalnym, zanim przejdziemy do jakichś takich sensowniejszych punktów programu. Czyli program mówi, że pensje kobiet i mężczyzn powinny być takie same, Bo nie może być tak, jak mówi program. Jak pada stwierdzenie, nie może być tak. To jest komunizm, stary. Co to jest w ogóle? Że za taką samą pracę, za taką samą pracę kobieta otrzymuje niższe wynagrodzenie niż mężczyzna. Za taką samą? No tak. No jak jest taka sama? Ty w policji powinieneś pracować, tak jesteś, kurwa, sprytny. Panie Palikot, ale wygrał tym, nie? No. I co to jest? Znaczy, to jest tak, jakby powiedzieć, że za takie same urodzenie dziecka mężczyzna powinien tak samo być traktowany jak kobieta, nie? Bo to taka sama praca. Ja nawet, to jest dobra alegoria, chyba nie mam lepszej w tej chwili. Ale wiesz, no to jest jakieś granie na jakichś takich mitach troszkę, nie? Że kobiety zarabiają mniej, bo zarabiają mniej. Ale dlatego, że gorzej pracują statystycznie. Albo że więcej kosztują. Tak. Albo to, że... To jest bardziej powód sensowniejszy. No to samo mieliśmy na myśli, bo to chciałem powiedzieć. Bo bo jeżeli więcej kosztują, to znaczy, że gorzej pracują. Znaczy, że jest większe ryzyko tak naprawdę przy zatrudnianiu kobiety, to, że ona się nagle zwolni. O. No tak, na przykład. I wtedy no, musi się to odbyć w jej pensji. No nie ma nic za darmo. To jest jakby pierwsze naczelne prawo ekonomii chyba. Nie ma nic za darmo. I potem dopiero można dyskutować o tym, jak świat wygląda. A jeżeli ktoś mówi, że coś jest za darmo, no to co powiemy? Kłamie? Tak. Czy Palikot kłamie? No, teraz już... Ja nic nie powiem, bo ja może kiedyś będę kandydował. Potem mnie nie będą chcieli gadać ze mną. W trybie wyborczym. Tak. Zapytajmy Pablo, który jest z nami na antenie. O, Mike powiedział, jeszcze tylko przypomnę, powiedział na czacie, kobiety zarabiają mniej, weźcie pod uwagę dziwki. No, dobry wieczór. Albo modelki. Cześć, dobry wieczór, jesteś Pablo na antenie, powiedz mi, czy... Cieszę się niezmiernie, cieszę się naprawdę. Dzięki za odebranie. Zawsze do usług. Powiedz mi na jedno pytanie mi odpowiedz, czy Palikot kłamie? Kłamie. Dziękuję. A teraz możesz powiedzieć, co ci... Tam, co chcesz? No bo to nagrodę, jeżeli... za Pride on to Palikot jako Palikot wolnorynkowy? Palikot jest darmorynkowy, widać. Żaden wolny rynek, tylko darmowy rynek. No właśnie, które z tych poglądów były wolnorynkowe do tej pory? Z tych żaden. No żaden. Hugo, tam wrócę troszkę do tego, bo tam już dobijałem się. Wrócę do tego, co wcześniej rozmawialiśmy. No. I mówiłeś na temat spotów, że wiesz, prawica, nie, ta nowa prawica, czy ten kongres nie miał tych spotów. Ja wiem, że tam możemy krytykować i powinniśmy krytykować, bo to wiesz, to tak się nie robi po prostu kampanii i takich rzeczy, ale Hugo, oglądasz telewizję? Powiedz mi szczerze. Nie oglądam, bo jej nie mam. Docierają do mnie tylko różne programy czasem. No dobrze, Hugo. Via internet. Sobie prawdopodobnie przez internet sobie wybierasz, co chcesz obejrzeć, jakieś tam spoty, jakieś albo klipy z jakiegoś tam programu wyrwane. Ale tak naprawdę polskie społeczeństwo, jak człowiek wraca z pracy, włącza telewizję, to nie wybiera, on siedzi i się gapi. I jak tam wpadnie jakiś spot, to on to łapie. Musimy powiedzieć szczerze, no kurde, ten, kto ogląda telewizję, no my wiemy, że w internecie teraz, wiesz, internet jest przyszłością, ten, ale no do gro ludzi, starsze pokolenie, przychodzą, papcie na nóżki, kurde, herbatka albo browarek no browarek to może nie, ale herbatka, siedzą, patrzą się, nie wiedzą, co oni oglądają, po prostu leci. No i co o tym, no i co? I widzisz, jeżeli nowa prawica mogłaby puścić jakieś tam, wiesz, te spoty, to mi się wydaje, że wynik mogliby mieć lepszy. Myślę, ale oni puszczali te spoty. A ja właśnie nie wiem, czy puszczali właśnie, czy nie puszczali. Bo słuchacz dzwonił i mówił, że widział. Ja myślę, że przeceniasz rolę spotów, bo jednak społeczeństwo jest, muszę tak opowiedzieć ryzykowną rzecz, uodpornione w sporej mierze na spoty wyborcze, bo to jest taka, no taka już chamska propaganda, po prostu ktoś ci mówi... Ale ja nie liczę na 15%, to już nie te czasy. Na 20%, tylko liczę, że jakiś po prostu procentowo mogłaby zwiększyć się szansa, znaczy szansa, że po prostu wynik mógłby być lepszy. Ale tak samo... po co dalej, ja nie rozumiem, tak? Po co te spoty? Mogliby się odwołać tylko na przykład do tych, którzy siedzą w internecie i głosują i tylko do nich. I tak by był większy wynik, gdyby do nich trafili i to można zrobić bez żadnych spotów. Dlaczego ludzie, którzy nie mają telewizji i to młode pokolenie, które już żyje internetem, dlaczego oni nie głosowali? Jest 12 milionów internautów. Ale wiesz, to jest pokolenie, które żyje internetem, ale powiedz mi, z tego pokolenia, które żyje internetem, ile procentowo z tego pokolenia zajmuje się polityką? Powiedzmy sobie szczerze, bo przecież wiemy, że my 100% to Polska jest, tu wszyscy żyją polityką. Nie, ja akurat jestem na migracji, i wszyscy tutaj, wszyscy na internecie jadą po prostu, żeby mieć wiadomości z Polski, takie rzeczy, no, chociaż może nie wszystko, bo rzeczywiście TVN wciąż jest bardzo popularny, ale ludzie, nie wydaje mi się tak, wiesz? Wiadomo, że nie, ale to ile, nie wiem, nawet co piąty, to i tak by było więcej ludzi, gdyby co piąty... Jeżeli teraz mają 1,1 poparcia w 21 okręgach, czyli jeżeli by mieli w całej Polsce, to możemy powiedzieć, że mają 2,2, prawda? Powiedzmy, niech będzie. Bez spotów, bez udziału w kampaniach. Ze spotami. No ale... Właśnie ja nie wiem, czy z tymi spotami, bo niby nie było ich zapraszanych. Ja słyszałem już taką opinię, dobra, już mniejsza o to. A, Martin, na temat różnorodności Kongres Nowej Prawicy, to wszystko. To, że on jest wolnorynkowy, Korwin i całe to towarzystwo, okej, fajnie, ten. Ale tak dla nas, Hugo, Martin, dla ciebie, to powiedz sobie szczerze, to pan Janusz jest socjalistą, bo my jesteśmy bardziej libertarianami. Albo jesteśmy tutaj w tym kręgu bardziej anarchokapitalistami. Ale dlaczego on jest socjalistą? Nie jest. Ja tak uważam. Bo jeżeli on by był przy władzy, to myślisz, to nie wydaje mi się, jeżeli mógłby stworzyć rząd i rządzić, po prostu rządzić, kompletnie miał władzę, to nie wydaje mi się, że system byłby taki, o jakim on teraz mówi. A jaki by był? Bardziej rozbudowany. Od tego, o którym on marzy. Bo po prostu to jest wina systemu. To nie jest wina Janusza, tylko to jest wina systemu. No, ale to on właśnie to samo mówi. Że trzeba zmienić ten system i to jest wina systemu i trzeba to wszystko uprościć. No tak mówi przecież. Poza tym my w kontestacji... Dla mnie na temat różnorodności w partii, dlaczego, że wiesz, że o pedałach, o takich rzeczach, wiesz, mnie to nie interesuje, czy ktoś, wiesz, co kto robi w sypialni, okej? Okay? Jeżeli on mówi na przykład na temat, wiesz, niezalegalizowania związków małżeńskich, takich rzeczy, dlaczego on nie powie o tym, żeby w ogóle państwo się nie wnikało w związki małżeńskie heteroseksualne? No zdaje się, że on to mówi, tylko on to mówi pomiędzy tymi ciekawszymi rzeczami i już tego nie słychać za bardzo. Jakie? Które te ciekawsze są? No te, że homosie i tak, prawda? Czy hitler. Że twu homosie to słyszą, a jak już zaczyna gdzieś tam mówić, że tak naprawdę, to państwo nie powinno się wtrącać, to już nie docierają do tego. I tak moim zdaniem rozwiązaniem w tej kwestii jest ta partia libertariańska w Polsce. Tylko jest to, jakaś, tak? No nie, ale to jest, bo Janusz nie jest partią libertariańską, tylko jest konserwatywno-liberalną. No tak, zawężoną bardzo libertariańską. Tak. To jest, moim zdaniem jest konserwatywno-liberalną. Libertariańską nie, bo jeżeli byłby, nie jest, bo jeżeli wiesz, jeżeli on ma jakieś ale albo do pedału, bo ma to pewnie do jakichś, jeżeli on mówi o muzułmanach w taki sposób. Znaczy... Jak on może mówić o muzułmanach, jeżeli w Polsce są muzułmanie? Są. Co ja mam do tego o religię? Co ja mam do kogoś, wiesz, on mówi o cywilizacjach, o takich rzeczy, on błądzi po prostu. Ale to nie chodzi o jego poglądy, chodzi o jego osobowość, jego wypowiedzi tak i ten, bo ludzie po prostu nie chcą go i to udowodnili po raz kolejny, nie chcą takiego człowieka u władzy. Po prostu dlatego, że on jest taki, jaki jest, on jest niebezpieczny, on nie budzi zaufania, on absolutnie nie jest przewidywalny, że jeżeli trzeba w jakiejś kampanii wyborczej podjąć jakieś reguły gry, i trzeba w tą grę zagrać. I w tej grze na przykład obowiązują dwie kostki sześcienne. To nie można wziąć nagle czterech kostek. Nie można złamać tych reguł gry. Trzeba przez chwilę, wiesz, zagrać w tą grę. A on nie chce tego robić. Także i ludzie, jak widać, nie chcą tej osoby. Jeżeli się znajdzie jakiś inny lider, czy to będzie libertarianin, czy konserwatywny liberał, czy wszystko jedno tak naprawdę, ale ktoś, komu ludzie będą chcieli zaufać. Palikotowi chcieli zaufać. No kurde. Co by nie mówić? Ja nie wiem, zaufać. On to właśnie tak jak Martin chyba powiedział, ten, że krzyknie tam, wiesz, walić kości, takie rzeczy, no nie? No to wiadomo, że od razu już się znajdzie, wiesz, ZLD. No nie jest to takie oczywiste, ponieważ wiele ludzi, wiesz, mówiło dużo rzeczy na kościół i wcale się, wiesz, wcale nie mieli jakichś efektów pozytywnych z tym, że tak krzyczeli. A my w kontestacji popieramy jak najbardziej działania w tych ludzi, z którymi jest nam po drodze. Także jeżeli na przykład Janusz Palikot chce zalegalizować marihuanę, no to ja mu przyklasnę, to świetnie, no to niech legalizuje. Ale widzisz, ale znowu Korwin mówił, ja słyszałem tak jego wypowiedź, że on nie chce legalizacji jakiegoś opodatkowania. On po prostu miał taką wypowiedź, że powiedział, że w ogóle dlaczego opodatkowanie za roślinkę, którą masz w krzaczku? Halo? No dlaczego? Buraki masz, kurde, w szklarni, co masz też opodatkować? Nie? Słusznie, absolutnie, żadne opodatkowanie, tak. No właśnie. Ale lepsze od legalizacji. Moim zdaniem z tej sytuacji, jaką mamy teraz, i właśnie sama nazwa tam prawica, nie prawica, no to mi się wydaje, że partia libertariańska. No to tak. Bo nie wyobrażam sobie znowu partii. No to załóż. Załóż, zaproś mnie, załóż. No to kto ma założyć? Kto ma być liderem? Partii libertariańskiej? No kto ma, komu mają ludzie zaufać? Nie, no rzućmy kością. No. To jeszcze lepszy sposób niż Korwina, nie? No. Teraz będziemy losować, co robimy. Będziemy mieć lidera co roku. Znaczy wiecie, no sytuacja jest taka pasowa, że rzeczywiście no, system poprzez edukację, przez to wszystko i no, po prostu system broni się jak może. Nie? No jeżeli wiesz, jeżeli ja widzę, wiesz, że Jose Barroso, kurde, ma oistę, kurde, jako prezydenta ten w Parlamencie Europejskim, albo pana Buzka, który wyleciał jako premier, kurde, jeden z najgorszych premierów w Polsce i on robi karierę, no naprawdę żyjemy w bardzo złych czasach i bardzo szkodliwym środowisku. No, które w końcu zbankrutuje za jakiś czas. I chyba dosyć szybki. I tak się skończyła pierwsza godzina audycji. Dzięki ci wielkie, Pablo, to był w kontestacji w czasie pierwszej godziny. Rzeczywiście, aż tyle minęło. Kontestacja najfajniejsza jest na świecie i dlatego słuchać jej wszyscy chcą. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nie wiem, dlaczego uważałem ten dźwięk za odpowiedni do naszego dzisiejszego tematu. Ten człowiek już zniknął ze sceny politycznej. Ciekawe, czy kandyduje. A dzisiejszym tematem jest impresje powyborcze. No dobra, kto się dostał w takim razie do Sejmu, bo może są osoby, które... Chociaż nie, czekaj, jeszcze nie skończyliśmy tematu programu. To przepraszam. Dokończmy. Ponieważ mieliśmy powiedzieć jeszcze o fajnych punktach programu. Bo to ja jeszcze powiem, że a propos ostatniego punktu programu, to jeszcze Palikot powiedział, że chce parytet w parlamencie 50% mężczyzn i 50% kobiet. Znaczy, że tyle ma, tu mnie zagieł. Tyle ma w zasadzie wybranych, tak? Tak, to... tyle ma być w wolnych, w demokratycznych wyborach wygranych. Wybranych oddolnie. 15% grubych i 60% chudych. Tak? Tak, to nieważne, że ludzie nie chcą kobiet wybierać, ważne, że one mają być wybrane. Bo tak. No bo tak trzeba, bo taka jest słuszność. Nie? Niemniej również Janusz Palikot proponuje zasadę milczącej zgody. No jest to taki bardzo ogólny punkt w programie, niemniej z grubsza chodzi o to, że jeżeli urzędnik w jakimś tam określonym czasie nie udzieli nam odpowiedzi, to jest ona automatycznie pozytywna. O. I to należałoby wprowadzić właściwie w całej administracji państwowej i samorządowej w Polsce, jako że teraz czekamy na wszelakie decyzje już szczególnie przy pozwoleniach na budowę. To jest to absurdalne. Kiedy możemy czekać dowolną ilość czasu właściwie na pozwolenia. Tak, to jest fajny punkt, tak. Wolnorynkowy. Jawność dokumentów urzędowych. Bardzo dobry punkt. Tak. Na przykład tam Orlików, które wymagają remontów zaraz po otworzeniu. Myślę, że podobnie będzie ze stadionami. Powołanie w parlamencie komisji stałej do walki z biurokracją. Prawach żartobliwych. Powołanie urzędu do walki z urzędami. Komisji do walki z komisjami. No, coś tam. No fajne. To, żeś mnie rozśmieszył teraz. Odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje. No, nie rozśmieszaj mnie dalej. To ma być poważna audycja. No, to chyba tyle. Niepoważna jest z piątki. Tyle, jeżeli chodzi. W programie jeszcze oczywiście chcę Palikot likwidacji Senatu oraz ograniczenie liczby posłów do nie wiadomo dlaczego takiej liczby. 360 osób. A, bo już wiem, dlaczego on to mówił kiedyś, bo dlaczego? Żeby przypadał jeden na 100 tysięcy ludzi. A jak wyjadą, to wtedy będzie zmniejszać. Czyli no, będzie się powiedział. Zmniejszać. Pewnie tak. Cały czas. Aż w końcu zostanie jeden poseł. A może powoła komisję do spraw dbania o właściwe proporcje między liczbą posłów a ludźmi oraz drugą komisję do kontrolowania tej pierwszej, czy dobrze wypełnia obowiązki. I finansowanie partii przez obywateli oczywiście jest przynajmniej deklaratywnie Poligot przeciwko finansowaniu partii z budżetu państwa. Jakoś tak dziwnie, dziwnym trafem wszystkie partie są przeciwne, dopóki nie dostaną dotacji. Tak to... No tak. Potem się jakoś to zmienia. No, ale może nie. Potem nie mają czasu wracać do pomysłu po prostu. Może on jest zupełnie inny. Również w programie Palikota Janusza jest podatek liniowy 3 razy 18%, czyli już wzrósł o 3%. Brawo. Od ostatniej propozycji. A tak naprawdę wszystko się rozbija o progi dochodowe, bo może nie wszyscy wiedzą, szczególnie ci, którzy nie jeżdżą po świecie, czy siedzą sobie tutaj i myślą, że Polska to jest cały świat, że osoby, które zarabiają w Polsce i wpadają u nas już w trzeci próg, jak się to mówi, podatkowy, czyli płacą już 40% podatków, to za granicą bardzo często dopiero wychodzą z tego progu nieopodatkowanego. Tak. A jak się to... No wiesz, Zwolnionego od podatku. Tej kwoty. Więc Polska jest tak naprawdę jednym z najwyżej opodatkowanych państw na świecie. I to tego nie widać po stawkach podatkowych, tylko to widać dopiero po progach. Że osoba, która zarabia tylko troszkę więcej, już wpada w jakieś gigantyczne sumy, musi oddawać państwu, podczas gdy w innych krajach nie musi oddawać nic. No już nie mówiąc o takich paranojach, jak płacenie na ZUS przez przedsiębiorców ryczałtowo, że chociażbyś nic nie zarobił w ciągu miesiąca, to i tak musisz 7 stówek dać za nic. Tak, teraz już więcej, jako że pensja minimalna rośnie, więc za każdym razem jak rośnie pensja minimalna, to czytaj, rosną podatki, czyli rosną składki ZUS, bo po to się podnosi pensję podatkową w Polsce, żeby wszyscy przedsiębiorcy płacili więcej ZUS-u, bo od pensji minimalnej dopiero się oblicza składki na ZUS, które są odprowadzane. To jest dopiero perwersja, nie? Żeby podnosić płacę minimalną po to, żeby tym sposobem podnieść podatki. Ale to umieją rządzący. Michael jest z nami. Cześć, Michael. Halo? Tylko w Polsce takie rzeczy. Cześć, halo, jesteś tak na antenie. Michael. Halo? No ja... Halo? Tak, wyłącz radio. Przestań mówić halo i powiedz coś sensownego, wyłącz radio i się rozłączył. To koresponduje bardzo dobrze z tym, co Wichor powiedział na czacie. Czat jest na stronie chat.kontestacja.com. Powiedział, nie róbmy polityki, uprawiajmy seks analny. I obie te rzeczy są bardzo związane ze sobą, mają coś wspólnego, mianowicie gówno. I że tak brzydko się wyraża. Bardzo brzydko. Mamy bardzo słuchacza brzydko. Na antenie. Cześć słuchaczu, jak cię na imię? Cześć, Wajms z tej strony. O, Wajms. Słuchajcie, ja tak przeglądam te wyniki i tak coś mi się nasunęło na myśl. Otóż na stronie PKW mówimy 1%, 2%. Ja chciałem tylko uzmysłowić, ile to jest. Na stronie PKW jest wynik ogółem tej partii, o której wszyscy tak mówimy i nie mówię bynajmniej o Palikocie. I to jest 151 616 głosów. Dla porównania, były prezydent Wrocławia we Wrocławiu, który wydawało mi się, że jest nienawidzony ten prezydent, bo zrobił naprawdę dużo niefajnych rzeczy, między innymi na terenie zalewowym postawił parę budynków, które później zalało i tak dalej. Dudkiewicz? Bogdan Zdrojewski. A, Zdrojewski. Dostał 148 tysięcy głosów. Okay. Czyli 3000 głosów mniej niż cała nowa prawica. I o czym to świadczy? Przepraszam, ale chciałem powiedzieć, że cała nowa prawica to się nazywa Janusz Korwin-Mikke, bo tam no, to nikt dokładnie. Nie zna nikogo innego właściwie. I to jest, jeszcze tak dla zestawienia, to jest mniej więcej tyle, co obywateli w Rybniku, a gdzie cała Polska, także... Niech się ci wszyscy, którzy mówią, że Państwowa Komisja Wyborcza zrobiła kuku i dlatego jest słabo, to niech poszukają jakichś lepszych argumentów, bo to jest dla mnie żaden argument, że zrobiła im kuku, że nie było spotów, że nie było w telewizji, Palikot nie miał subwencji też też i co, i 10%. No. No, ale więcej zarobił w trakcie życia, nie? Bardziej przedsiębiorczy człowiek. No. Powinien go przeciągnąć. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tego słuchacza, który pierwszy dzwonił. Co z ciebie do cholery za wolnościowiec, który chciałby zabraniać czegokolwiek, tam zabraniać reklam? Tak, billboardu. No bo tam się mogłyby się alternatywne partie ogłaszać, więc to jest chyba, nie jest to prawda, według tego słuchacza. No, i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Okej, okay, dzięki ci wielkie. To był Wimes, nasz wierny słuchacz w kontestacji. No i słusznie powiecie, tak naprawdę, no wymówki, jak co wybory, wymówki. Co nie oznacza, że ja mam jakiś taki roszczeniowy stosunek do tego, że, nie, że powinni jakoś, ponieważ ja się nie angażuję w politykę. Ty się angażujesz, Martin? No nie, bo ja ją traktuję tak jak ten seks analny i właśnie nie. Więc po prostu, no przyznajmy sobie szczerze, powiedzmy to raz na zawsze, że ludzie nie chcą Janusza Korwin-Mikkego. Po prostu. Nie chcą. Tak mówi fakt. Ale chcą go czytać za to. Chcą go czytać. Nie chcą go, bardzo go chcą. Nie chcą, żeby rządził. Nie chcą, żeby ale rządził. Bardzo chcą słuchać, jak gada. I że nie wystarczy machnąć wibratorem, żeby zostać wybranym. To jest spłycanie, które według mnie jest bardzo nieuczciwe co do ilości pracy i ryzyka podjętego, którą wykonał Janusz Palikot, do której ja mam osobiście bardzo duży szacunek. Bo gdyby ktokolwiek z wolnorynkowych jakichkolwiek środowisk wykonał tyle pracy, no to już by było to warte przynajmniej odnotowania. A nikt takiej pracy, myślę, że nie wykonał i nikt nie ma tyle oleju w głowie, żeby tak to umiejętnie zrobić, żeby tak umiejętnie kreować swój wizerunek, żeby tak umiejętnie też ryzykować własne pieniądze zarobione przez siebie. No tak, to prawda i trzeba wziąć też pod uwagę, że zajęło mu to bardzo niewiele czasu. Dojście do tych 10%. A się da zrobić. Więc jeżeli Andrzej Leper mógł to zrobić, jeżeli Janusz Palikot może to zrobić, no to mogą to zrobić również inni. Mamy kolejne wybory przed sobą. Zaryzykujemy jeszcze Michaela. Może nie będzie mówił halo teraz. Cześć, Michael. Zaryzykuj, tak. Teraz nic nie powie. No. Tak. Jesteś. Halo? Tak, słuchaj, doskonale, jesteś na antenie. Teraz możesz powiedzieć. Dobra. Wcześniej nie zdążyłem nic powiedzieć, bo nie odbieraliście długo i się zamyśliłem. Nie tłumacz się. Dawaj. Zły przycisk nacisnąłem. W każdym razie ja na temat niepowodzenia pana Janusza i na temat tego, że niestety nie utworzy samodzielnego rządu. No, i tak, no, pierwsza razem. Sprawa... Porównajmy jego wynik z partiami innymi, które były te także niezarejestrowane w innych okręgach. To wychodzi najlepszy, prawda? No właśnie, to byłbyś dobrym PR-owcem właśnie. Tak, prawicy. Potem sondaże wyborcze na pewno były zaniżone, bo jeśli mamy jakieś partie, które mają powiedzmy 30 czy 40%, to jeśli im zaniżymy leciutko wynik jakiejś partii, to wtedy ludzie nawet prędzej na nią pójdą zagłosować. A jeśli partia ma dużo, dużo mniej jak 5%, to wtedy ludzie na nią nie pójdą zagłosować, bo powiedzą, że to jest stracony głos. To jest drugi powód. Trzeci powód to jest program polityczny, który nie jest taki prosty, bo ludzie mają wyprane mózgi i po prostu liczą, że ktoś im coś da w kółko. I ten program polityczny nie da go się tak łatwo przedstawić w spotach. To by trzeba było jakiś tam 30-minutowy wykład, posadzić kogoś, żeby on sobie myślał i tak dalej. Ale ja myślę, że jest taki w ogóle pomysł, jak można przekonywać wyborców, a właśnie Korwin i wszyscy tutaj nie realizują go. Tylko właśnie nie wiem, w jaki sposób by to można było artystycznie zrobić, jeśli chodzi o spoty i tak dalej, żeby wytłumaczyć ludziom, gdzie idą pieniądze, że na przykład biedni ludzie płacą na podatki, żeby ktoś dostał dotację unijną, ktoś zatrudnia tych ludzi za małe pieniądze, no i sobie po prostu robi z resztą pieniędzy, co tam chce. No. Ale z drugiej strony to właśnie Korwin nie dojdzie przez demokratyczne wybory nigdy do wyborów, no bo są po prostu za duże takie grupy interesów. w Polsce różne, którego od razu nie chcą, no bo nie wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby doszedł. Największa grupa interesów to jest grupa wyborców. Ona nie ma interesu zupełnie w tym, żeby doszedł. Grupa konsumentów? Ale to jest grupa. Co, jeśli zaś chodzi o Palikota, to ja mu osobiście nie wierzę. Prędzej, jeśli jakiekolwiek by były rozsądne i tak dalej jakieś postawy w tym rządzie, to prędzej bym się z PiS-u spodziewał. Jesteś niewierzący. Na przykład... A co się spodziewasz po Prawo i Sprawiedliwości? Co się po PiS-ie spodziewasz? Znaczy blokowanie jakichś ustaw. A to na to można liczyć zawsze, tak? Tak, to zawsze. Właściwie każdy ustaw. Mhm. Tak. A mi się wydaje, że Palikot to się dołączy do Platformy. Znaczy on będzie tak gadał, właśnie niby będzie gadał źle na Kaczyńskich, coś tam takiego, że oni tam są źli i tak dalej, że Kościół... No ale on już był w Platformie, przypomnę. No wiem, no to będzie podobnie gadał jak gadał. Ale kiedy, bo on różnie gadał. Znaczy, no będzie raczej tam gadał, on będzie takim po prostu agresywnie będzie atakował Kaczyńskich, tak mi się wydaje, a PO będzie sprawiało wrażenie takiego stabilnego, poważnego rządu, a Tusk takiego męża zaufania. Mhm. I oni będą wtedy tymi poważnymi, a on będzie takim pajacem. A z drugiej strony sobie tak myślę, że dla słuchaczy kontestacji to nie wiem, czy to jest takie złe, że ten Korwin nie doszedł do władzy, bo w sumie on ma takie poglądy właśnie konserwatywne, że trzeba dotrzymywać umów i tak dalej. A nie wiem na przykład, czy robicie tak, żeby na ZUS płacić jak najwięcej, czy was to obchodzi po prostu, żeby komuś tam dotrzymali jakichś przywilejów emerytalnych i tak dalej. Myślę, że nie jesteście w tej grupie, którzy oczekują tych przywilejów i tak dalej, różnych rzeczy od państwa, które zostały im obiecane, a akurat Korwin by je po prostu raczej wykonał. Tak, on jest, przypomnijmy, że był taki postulat pana Janusza, który bardzo się za służbami specjalnymi, ich przywilejami emerytalnymi opowiedział, że skoro dostali obietnicę, że będą dostawać tam 10 razy więcej, czy 5 razy więcej niż inni, to powinni tyle dostawać. Amen. Bo wartość, bo umowa się liczy. No właśnie, no ale takich różnych takich praw i tak dalej, to jest bardzo wiele. Czyli jeżeli państwo ci na przykład obiecało, Martin, że będzie cię okradać na 1000 zł miesięcznie, to powinien tej umowy dotrzymać. A, to dzięki. Proszę. Fajnie. Z tego to wynika. Tak jest, myślę. No właśnie. Okay. Dzięki ci wielki, Michael. To był Michael w kontestacji. Będziemy kończyć, ale też za chwilę, jako że mamy bardzo dużo... Powiedzmy, kogo wybrano jeszcze. Wymieńmy kilka osób, bym powiedział. Kogo wybrano? No właśnie, jest taka duża lista już w tej chwili osób, które zostały wybrane. Postanowiliśmy sobie wybrać losowo osoby, które nam nic nie mówią i sprawdzić, kim są. Tak, no tak zbiorczo bym zaczął, od zbiorczego. Proszę. No więc wybrano z listy Prawa i Sprawiedliwości dwóch Polaków, jednego Polaczka oraz jednego Szweda. Tak, wymieniam. Stanisław Szwed, to Marek Polak, Piotr Polak i Jerzy Polaczek. I to tylko u nich są Polaczki oraz jeden Polaczek i dwóch Polaków. Czy w Platformie są Europejczyki jakieś? Nie, ale Szwed jest też w PiS-ie. Nie wiem czemu. To ciekawe jest. Myślę, tak mi się wydaje. No, że tak naprawdę to jest bez sensu, bo co to za różnica? No ale ja nie wiem w ogóle, czym się ci posłowie od siebie różnią w ogóle nawzajem. Zresztą to są akurat Polaczek i tych dwóch Polaków to są zawodowi posłowie z poprzedniej kadencji. Oni tak przechodzą z roku na rok, znaczy z jednych wyborów na drugie i tyle. No więc tyle. Klimatu ogólnie. Z listy PSL-u wygrał nasz ulubiony Jan Bury, który dostał 15 649 głosów w okręgu rzeszowskim, który jest bohaterem naszego patronowanego przez kontestację materiału, który możecie znaleźć na stronie www.biurwoland.pl i tam przedstawiona afera z jego udziałem. No cieszymy się bardzo, że wyborcy po raz kolejny mu zaufali, by rozwijał polską energetykę i wykańczał firmy, które mu nie odpowiadają. I pił. Z różnymi dużo ludźmi za różne... Tak, nie zapominajmy o wódce, to jest najważniejsze w tej historii. Wódka za 15 tysięcy złotych. A to pokazuje, jak Palikot umie, wie co ludzi interesuje, nie? Bo z całej tej afery on wydubał tylko to, że chlali za 15 tysięcy złotych czy coś. Ale co on w ogóle pokazywał? On pokazywał, że on... No, że pili. Że on, ale że Palikot na spotach, nawet nie na spotach, to jest właśnie według mnie magia tego człowieka, że on nie uważał, że spoty mają jakąś magiczną moc. Coś co, nie wiem, coś, co uważają po prostu ci... pożal się Boże prawicowcy, tylko on organizował pewne wydarzenia, pewne takie, taki, jakby to powiedzieć, pewien klimat wokół swojej osoby, że nie dało się o nim nie mówić. No to markę, tak. Tak. Bardzo dobrze. I co? I pił wódkę. Nie można pić wódki? Pił wódkę. Na środku ulicy. Dostał 1200 zł kary? Dostał grzywny 1200 zł, ale mu się opłaciło. Ale teraz ma immunitet. No. I zarobił. Już nie dostanie. Tak. Opłacało się. Są geje, którzy są może nie prześladowani, może prześladowani, ale generalnie nie lubiani, a już na pewno nie lubiani przez wszystkie jakieś takie środowiska dziwne, to on powiedział, że on lubi gejów i wciągnął sobie gejów na swoją listę i nawet się kilku dostało. Co ja podpowiadałem, żeby to samo zrobić w środowiskach wolnościowych? Nie, tutaj nie, my konserwatywni jesteśmy, no to jesteśmy. I przypominam sobie, jak w debacie dwóch Januszczów Palikot powiedział, że takie zdanie, mi się wtedy wydawało, że to przesadza goś już teraz. On powiedział, że będą na niego na wsi głosować, bo tam ludzie nie lubią proboszczów. Tak bardzo, nie? A on jest taki anty, wiadomo. I ja sobie myślę, że nie, no tutaj to przesadził goś, on się nie zna trochę, chyba już tak oderwał się od rzeczywistości. I teraz się dowiedziałem dzisiaj, że 30% ludzi głosowało na niego ze wsi. 30%. To jest bardzo dużo. Dla porównania chyba na pana Janusza Korwin-Mikkego to było 1% czy mniej. Uczcie ze wsi. Się. Uczcie się. Tak, uczcie się, dokładnie. Ja nie wiem, dlaczego tutaj mam Krystynę Ozgę na przykład, sobie wybrałem z takiego długiego spisu 460 posłów. Mi się rzuciła Krystyna Ozga. Z jakiego ona? Z PSL-u chyba też. Jakoś tak polubiłem tą partię chyba po tych naszych ostatnich aferach. I to jest też osoba, która dostała się do parlamentu, która pełniła funkcje polityczne. Właściwie od kilkudziesięciu lat już tylko. Tylko i wyłącznie tym się zajmowała. No. Przez kilkanaście lat była naczelnikiem gminy. O, naczelnikiem. I to jest taki sukces. W 64 wstąpiła do ZSL-u. To jest partia z tradycjami jednak. Tak. Głosujcie na PSL, partię z tradycjami. Tak. A ja znalazłem, Małgorzata Pępek będzie w parlamencie. No. Oprócz nazwiska ma napisane takie hasło wyborcze. Wybory 2011 kandyduje w państwa imieniu. Państwa dużej litery. I ja się absolutnie z nią zgadzam. Na pewno wie, co mówi. Rzeczywiście kandyduje w imieniu państwa. A nie naszym, ale, czyli ludzi. Tak. I ma sukcesy, bo najpierw coś zrobiła. I zgadnij, jaki ma sukces. Ma jeden sukces wymieniony. Taką listę zrobiła i jest tylko jeden punkt na tej liście. I czytaj więcej do tego punktu. No zgadnij, jakie są sukcesy. Ona kandyduje z PO, od razu mówię, i tam te sukcesy miała. Jakie mogą być sukcesy? Jeden sukces. No? Interpelację wygłosiła. A nie. Nie, pozyskałem ponad 50 milionów złotych z funduszy zewnętrznych dla gminy. Czyli ukradłam ten ile? No, czy zawsze, no, jakie można mieć sukcesy? Wyciągnęłam kasę z Unii, koniec. Wyżebrałam, a jak? Skutecznie żebram. Wybierz mnie na następny. Oszukiwałeś, ja oszukiwałem. Wygrał lepszy. Słuchajcie kontestacji. W poniedziałek, 21, zaczęliśmy audycję. Słuchamy. Wysłuchacie, my mówimy o wyborach, które odbyły się dwa dni temu i teraz komentujemy ich wyniki. Nie dwa dni temu, jeden dzień temu właściwie się odbyły. I wybraliśmy sobie teraz jakieś przykładowe osoby posłów z długiej, długiej listy, pół tysiąca osób, które dostały się do parlamentu, żeby zobaczyć, kim są ci ludzie. bo pewnie nie wiecie, kto wam będzie rządził. Więc ja mam kolejną osobę, tym bardziej tym razem reprezentującą Prawo i Sprawiedliwość. Jest to Piotr Babinec. Babinec, który wbrew nazwisku ma 42 lata i jest kawalerem. O, to tak. Jest ciekawe. I to jest jakiś taki syndrom PiSu, nie? Nie napisali, czy ma kota? Jak to jest? Tam ci sami ludzie do tych wszystkich partii idą, wiecie, każdy... No przyciąga takie, ciągnie swój do swego. Nie? Kopiuje. Kopia, kopi, kopi, kopi, tak 460 razy. No nie, bo to tylko właśnie niektóre partie takie są. I tutaj się ten Palikot wyróżnia zdecydowanie na tle reszty. Jako, że są tam osoby jakże barwne. To może puścimy jeden wywiad. Ta osoba się nie dostała do parlamentu. No, żałujemy tego. Dzień dobry, witam Państwa. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Tylkowski, kandydat do Sejmu z Ruchu Poparcie Palikota. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Dlaczego chce pan startować do Sejmu? Szanowni Państwo, chciałbym dokonać zmiany, jakie, jak sami Państwo wiedzą, są do dokonania, czy to w regionie, czy to w kraju. Jakie to zmiany? No oczywiście na lepsze. Ale co chcemy zmieniać, na przykład? Na przykład, jako ruch proponujemy odsunięcie religii ze szkół. Sfinansowanie kościołów z budżetu państwa. Coś jeszcze? Może coś bardziej dla mieszkańców Karwolina, tak stricte, jako poseł z tej ziemi. Co może pan im zaproponować? No już od dawna jest mówione o obwodnicy S-17. Nic nie jest dalej robione. Co może pan zrobić? No będę się starał, żeby to ten temat bardziej ruszył i żeby to szło dalej. No ale w jaki sposób? No, trzeba zdobywać jakieś koalicje, budować sprzymierza, które pomogą wybudować taką trasę. Ma pan jakiś pomysł? Z kim się spotykać? Jak rozmawiać? Znaczy, o tym to jeszcze na razie skupiam się na kampanii wyborczej, która właśnie trwa. Poczekamy. Wyborcy zdecydują, co będzie dalej. Jest pan rozeznany tutaj w problemach tych ludzi? Co jeszcze jest jakimś ważnym problemem dla ziemi garwolińskiej? Co należałoby zmienić, mając taką okazję, pracując w Sejmie? Powiem panu tak, pracując od wielu lat w fabryce, w której się znajdujemy, niedaleko, spotykam wiele ludzi. Znam ich bolączki, znam ich problemy, ludzie narzekają, ludzie się skarżą. Na co najbardziej? No głównie skarżą się na brak funduszy. Ciężko wytrzymać od 10 do 10. Ludziom nie starcza po prostu na codzienne potrzeby. Pan może to zmienić jako polityk? Będę się starał zmienić to. W jaki sposób? No, nawet przez zorganizowanie jakichś podwyżek czy coś. Tego typu rzeczy. Uważa pan, że to wystarczy może? Podwyżki tego typu rzeczy. Nie wiem, czy Martin, czy wiesz, ale przez takie zachowanie, jakie ty przed chwilą zaprezentowałeś, stacja Polsat dostała 300 milionów kary z tego czasu. Tak. Czyli my przez nie dostaniemy, bo śmianie nie się z osób niepełnosprawnych. Tak, no czyli dożyliśmy czasów. Tak. Dożyliśmy takich wspaniałych czasów, kiedy może nami rządzić człowiek niepełnosprawny, który się nie zna w ogóle na niczym i w ogóle jest, prawda, problemy ten, i nie można już się z niego ani śmiać, ani w ogóle nic nie można. Fajnie, nie? O co dba Urząd Cenzury i dlatego kontestacja nadaje nie dojrze w internecie, to jeszcze z zagranicy, żeby się zabezpieczyć podwójnie. A to może być sposób na wygrywanie. Lepiej być, no, znaleźć kogoś, kto jest upośledzony na różne możliwe sposoby, jest jednocześnie gejem i transwestytom i taki będzie kandydował i nie da się nic z nim zrobić i pewnie jeszcze trzeba będzie przymusowo na niego głosować, bo Palikot chce wprowadzić parytety, więc na pewno się załapie. Będzie w tych mniejszościach parytetowych. Pawle, Paweł jest z nami. No cześć. Ja nie wiem, czy macie takie dobre humory, jak u mnie to dzisiaj stypa po tym, jak Platforma wygrała. My też pijemy. 4 lat ich rządów, to powiem ci, że na kapitalizm i wolny rynek też w ogóle będzie miał przesranę. No bo to oczywiście będzie, że to kapitalizm i wolny rynek zawiódł, no bo przecież PO to partia liberałów, nie? No już nie. No jak to nie? No przecież to tam posłuchaj, no, a PiS co będzie mówił? No jak tam, zobaczcie, tam wolny rynek nie działał, kapitalizm zawiódł, teraz my musimy wreszcie wprowadzić socjalizm. No, a tak jeszcze co do tego całego Korwina, nie? To jak się znowu fajnie tłumaczą. Ja tak chciałem tylko tak powiedzieć, że na przykład Chińczycy, jeżeli coś się powie do nich i oni nie zrozumieją, to oni nie będą mówić, że nie zrozumieli, ponieważ uważają to za niekulturalne, bo jeżeli ty coś powiedziałeś tak, że oni nie zrozumieli, to znaczy, że to jest twoja wina i oni ci tego nie będą wypominać. I to tak, pan Korwin też sobie tak wziąć to do siebie, że jeżeli on mówi i ludzie nie słuchają, no to albo niech on się zmieni, albo niech sobie zmieni wreszcie społeczeństwo, nie wiem. Tam taki Zulusi, czy gdzieś wyjedzie, bo to tak też kiepską robotę robi, że tak powiem, liberałom. Dobre podejście. Na kogo głosowałeś, powiedz mi? Ja? No. Ponieważ nie miałem innej opcji u siebie w Poznaniu, to na PiS. No, ja cię skręcę. No właśnie z tego względu, żeby Platforma nie wygrała i żeby nie wycierali sobie znowu mordy hasłami wolnorynkowymi. Nie? No bo... To czemu nie zagłosowałeś, nie wiem, na SLD? Na SLD to już bez przesady. To już bez przesady. To kto tam jeszcze jest? No PiS i Platforma robi mniej więcej to samo, tak? Tylko, że przynajmniej ci PiS nie twierdzi, że to jest wolny rynek. I tym się głównie kierowałem. No to prawda. Martin, jakieś takie argumenty za takiego bardzo racjonalnego działania? No właśnie nie dostałem jeszcze racjonalnego argumentu tutaj. Nie mam co skomentować. Żeby Platforma nie wygrała. Intuicyjnie było wszystko. Żeby nie było. Właśnie większość ludzi głosuje intuicyjnie, nie? Znaczy jak intuicyjnie? Znaczy inaczej. No bo nie daj żadnego argumentu właściwie. No dał jeden. Główny. Jaki? Jedyny. No głosowałem po prostu jak to zwykle w Polsce. No przeciw. No kurde, no nie miałem za kim, nie? Przeciw. A w Poznaniu nawet Korwina nie było, więc to nawet takiej opcji nie było. A że jeżdżałem rano do Berlina, no to nie miałem zamiaru nigdzie jeździć specjalnie, żeby głosować na kongres. No oprócz tego miałem Palikota, którego mimo wszystko nie popieram, bo jakoś tak wydaje mi się, że to wiesz, no w tej komisji przyjazne państwo to niewiele zrobił, nie? No ale ja chciałem przypomnieć, że tak naprawdę to w Polsce nie da się głosować przeciw. Można tylko głosować na kogoś. Tam się tylko krzyżyk stawia, a nie jakąś tam inną widziankę, która oznacza, że tego nie będzie. Tylko nie można wiedzieć, kto będzie. Można pośrednio, tak? Głosujesz na kogoś, że jak kryzys potem przyjdzie, to oni dostaną za to ich wina, tak? Że te poglądy, które to taki strateg jesteś. To ty już tak analizujesz, jakbyś był szefem jakiegoś wielkiego ruchu, nie? I już przeliczasz tutaj głosy tego. Ale nie. Jak będziesz z tym żył, o to jest pytanie. Z czym? Z tym, że poparłeś teraz PiS. No wiesz co, bo ja wiem, to nic takiego, nie? No to partia. No jak oni partia. Już rządzili, no. W sumie, wiesz co, nie, to nie jest partia jak partia. Są różne partie na świecie, PiS jest dość wyjątkowy jednak na tle. To jest partia narodowa. Ja nie widzę dużych różnic pomiędzy partiami w Polsce, no. No wiesz co, jest tylko jeden szef dużego ugrupowania, który odwołał szczyt, bo się obraził za to, że ktoś powiedział o nim per kartofel. Nie, to także się czymś wyróżnia jednak. Takie jest tam medialne. No to co z tego? Nie było tak? No, ale co z tego, że szczyt się nie odbył? No to jest tak jak, nie wiem, ja bym się obraził na ciebie, bo mi mówisz na przykład, że mam nieracjonalne argumenty i cię nie odwołuje, nie wiem, to, że się umówiłem z tobą na piwo. No oczywiście jakie... ty możesz jako prywatna osoba. Nie, dobra, ale sorry, no i jakie to ma, jakie mają znaczenia te wszystkie szczyty tutaj? Na scenie międzynarodowej to jednak chyba ważne, dlaczego ktoś nie przyjeżdża, nie? Albo... No to powiedz mi jedno osiągnięcie tych szczytów, tych całych właśnie tego tam trójkąta. To, że w Europie nie było wojny od kilkudziesięciu lat, to jest takie fajne osiągnięcie. Wcześniej były wojny i nie było takiego okresu, żeby nie było. Aha, i to jest zasługa Polski, tak? To jest zasługa rozmawiania ze sobą i klimatu, który jest w Europie. Ale jak chciałeś jeden tylko argument, to ci daje jeden, no. No nie, no, ale to nie rozmowy... od tego szczytu cokolwiek znaczy, że wiesz, taki... Dobra, ale to nie ważny jest szczyt. Ważne, ja ci tylko mówię, że głosowanie na tego pana to wcale nie jest aż takie bezpieczna taka opcja znowu. To jest nieszkodliwy staruszek, wiesz. To nie jest taki dziadek, wujek, dobra rada, który będzie siedział i rozmyślał przez cały dzień. On może parę rzeczy zmienić. I myśli, że naprawdę by tam, nie wiem, wypowiedział wojnę Niemcom? To jest mniej więcej w ten sam sposób, jak Palikot powiedział tam równe prawa dla kobiet i tam równe pensje dla kobiet i mężczyzn. To obsługuje pewną grupę. No Kaczyński obsługuje też grupę takich, co uważają, że tam wszystko wina Niemców i Rosjan, więc dlatego tak mówi. No ale to nie znaczy, że on w to wierzy. No, jego postępowanie świadczy o tym, że raczej to nie tylko gada. Na przykład? No, nie jest przyjaźnie nastawiony do tych ludzi z zagranicy. No nie jest może przyjaźnie nastawiony, natomiast co mi jego raz, że wynegocjowali przecież ten traktat cały, dwa, że gdzieś nawet się wypowiadał o tym, że on by nie miał nic przeciwko wspólnej armii Polski-Niemiec, tak, i współdziałaniu w ramach Unii Europejskiej, więc to jest raczej takie obsługiwanie tej grupy antyniemieckiej, antyrosyjskiej i tyle. Obsługiwanie grupy? Wyborców. No tak. No i jak ci wyborcy każą mu się rozliczyć, to on potem powie sorry, ale ja żartowałem, tak? No, a jakoś rozliczyli Platformę z małych podatków? No właśnie nie rozliczyli. No, to widzisz, no bo tam... Dobrze, ale to przy takim podejściu to można na kogokolwiek głosować, bo to w ogóle nie ma znaczenia, bo oni i tak nie zwracają uwagi na swoich wyborców. Tak, ja nie uważam, że cokolwiek... To trzeba losować po prostu, kostką rzucać. I tak nikt nie dotrzyma słowa i każdy robi co chce. Nie, no wiesz, może zawsze wybrać tam na przykład się dobrze o tyle, że na przykład się Zbychu z afery hazardowej nie dostał. Więc to możesz wycinać tego typu ludzi, natomiast jakichś większych zmian myślę, że przez głosowanie to się to no ale pan Bury się dostał akurat. No pan Bury się, no tak, no bo to była inna afera, która nie była odpowiednio nagłośniona, ale na przykład no, z hazardowej się nie dostał. A chciałbym zauważyć, że pan Zbycho odnośnie afery hazardowej, to on chciał wolności dla hazardu. Więc ja nie rozumiem, dlaczego to jest afera, ponieważ w efekcie Donald Tusk zakazał hazardu na terenie Polski. I to było ten brak afery. A ta afera była Chlebowskiego polegała na tym, że on chciał absolutnie dopuścić hazard w Polsce. Być może za pieniądze, być może nie wiem, ale to wszystko jedno. Chciał po prostu, żeby był hazard. Nie, no wiesz, ale to chodziło o to, że jak się spotykają i właśnie negocjują ustawy za pieniądze, to jest to mimo wszystko to nie jest jakaś praktyka, która obowiązuje w cywilizowanych krajach, nie? Że jak się ktoś będzie tam umawiał. A dlaczego się finansuje w ogóle partie polityczne? Dlaczego się daje dotacje dla partii politycznych? Znaczy daje się dotacje po to, przynajmniej to z budżetu, żeby nie było... Nie z budżetu, prywatne. Takie od firm czy od ludzi. Człowiek idzie i daje na partię, na przykład ja bym chciał dać jak 100 tysięcy złotych na partię polityczną Platformę. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę, żeby ona ustaliła takie prawo, jakie mi się podoba. No to jest chyba normalne. To kupuję w ten sposób ustawy. No tak, tylko że to bardziej ma być w głosowaniu, a nie na zasadzie wpiszemy gdzieś tam na jakimś etapie dodatkowy punkt, tak że nikt nie zauważy, tak? I nie idą pieniądze do partii, tylko idą tam do czyichś kieszeni. No. Co za różnica? Znaczy, no jest taka różnica, że wiesz, no masz korupcję, tak? I nie powiedz mi, że takie działanie, no to równie dobrze możesz powiedzieć, że nie wiem, skoro partie mogą sobie zabierać pod przymusem pieniądze, no to ja też tam, co za różnica, pójdę okradnę staruszkę dwa bloki obok. Nie, ja bym chciał, żeby były kupowane dobre ustawy. Czyli jeżeli na przykład ruch Wolne Konopie, jeżeli miałby dostatecznie dużo pieniążków, żeby sobie kupił ustawę legalizującą obrót narkotykami na terenie Polski. O, i to bym poparł całkowicie, wiesz, powinni sobie iść i kupić. Ja bym wolał, że po prostu ją przegłosowałem, znaczy znieśli te ograniczenia, ale nie na zasadzie właśnie, że jakichś ciemnych, szemranych interesów. To jest dokładnie, to samo, czyli oni muszą teraz wprowadzić swoich parlamentarzystów, muszą wygrać wybory, muszą wydać pieniądze na to, muszą przekupić tam, powiedzmy, ludzi, którzy mają podobne myślenie, żeby oni wygrali wybory i tak dalej. To jest dokładnie to samo, tylko że strasznie skomplikowane i niejasne. No tak, tylko że większość takich ustaw to nie jest po to, żeby znieść jakieś ograniczenia, na których po prostu to jest po to, żeby jedna osoba zyskała pieniądze, ta, która organizuje coś takiego zazwyczaj. No, akurat tutaj miał ten cały właśnie facet od hazardu i jakoś na tym zyskać. Tak jak, no tam dużo jest takich afer, jak na przykład na ekologicznym rolnictwie, tak są ustawione przepisy. No tam są dopłaty, tam są dopłaty takie na chama ustalone. Tak, tylko że tam były tak na chama dopłaty ustawione, że w przeciwieństwie do innych krajów mogłeś oficjalnie tylko coś niby zasiać i nie musiałeś nic zbierać i dostawałeś grube siano. A, to nawet wiesz, Unia Europejska dopłaca do tego, że nie zasiejesz. Dotąd siałeś, a teraz nie zasiejesz i dostajesz dotację. No tak, no ale wiesz, no to właśnie to ma przez jakieś takie grupy interesów, co wybierają dziwne naciski, no to potem poradnicy płacą za takie głupie ustawy. No to chyba lepiej mimo wszystko wsadzać za kratki takich ludzi. Nie? Tak działa państwo właśnie. Właśnie o to wychodzi praktyka, znaczy teoria państwa. Właśnie na tym polega państwo, że przychodzisz sobie coś, kupujesz sobie prawo. Dlatego tego państwa powinno być jak najmniej. Dzięki ci wielkie, Pawle. No dobra, to dzięki, na razie. Dzięki, Pawle. To był... Przedłużyliśmy tą rozmowę i dużo ludzi uciekło. Trudno. To ja przeczytam, co Palikot o Tylkowskim powiedział, którego tu cytowaliśmy, tego pana. Powiedział tak: Tylkowski jest niepełnosprawny umysłowo. Jestem pewien, że nie wejdzie do Sejmu. Wystawiliśmy go nie po to, aby wygrał, tylko żeby pokazać, że w Polsce żyje ogromna liczba osób wykluczonych, które nie funkcjonują w przestrzeni publicznej. Co ty o tym powiesz, Hugo? No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo, proszę pana. Tak, no powiem, że nie budzi dobrego zaufania. Nie budzi zaufania człowiek, który wystawia ludzi, o których mówi, że są umysłowo chorzy. I że jeszcze jestem pewien, że nie wejdzie do Sejmu. To dla mnie brzmi tak, jakby tak powiedzieć. To nawet Korwin się nie posunął do takiego stwierdzenia. To jest jakaś trochę dziwne już. Jakby powiedzieć tak, Kowalski jest paraliżowany i jest pacyfistą i jestem pewien, że nie będzie wojny, gdzie będziemy musieli go wysłać. Ale zrobiliśmy go generałem nie po to, aby go wysyłać na wojnę, tylko żeby pokazać, że w Polsce istnieją ludzie sparaliżowani i pacyfiści. To jest ludzie, bez jaj. To jest, trzeba być nieodpowiedzialnym, żeby wystawiać gościa jako kandydata do parlamentu, który ma odpowiadać za prawodawstwo 40-milionowego kraju, kogoś niepełnosprawnego, po to, żeby pokazać, że taki jest. No kurde. Tak z drugiej strony to zawsze mnie ciekawiło, dlaczego razem poszliście do polityki? Co, nie było innego pomysłu na życie? No, akurat mieliśmy podobne zainteresowania. Jakby brat został ginekologiem albo żywą torpedą, to co? Drugi też by został ginekologiem albo żywą torpedą? Trochę tak, ty panowie. Co wy myślicie, że jeden taki jak wy, to co, ludziom nie wystarczy? Po co mi wystarczy? Pozwolimy sobie mieć inny pogląd. Śmieszni jesteście i tyle, no. Słuchajcie kontestacji, wieczór powyborczy, godzina 22.53 jest w tej chwili wybiła na naszym zegarze. Zwykle audycje trwają godzinę, ale no w jakże wyjątkowych wypadkach, jak co 4 lata, właściwie częściej odbywające się wybory, możemy przedłużyć, żeby skomentować wszystko, co tylko zostało do skomentowania. Tym bardziej, że strasznie dużo osób dzwoni do nas. Na naszym czacie możecie wciąż spotkać różne osoby na stronie chatkontestacja.com lub dzwonić do nas na numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Jeszcze odbieramy. Odbierzmy Michała, który się dobija też już chyba od godziny. Sorry, że tak późno się do nas dobiłeś, ale jesteś na antenie. Cześć. I to jest dobry moment, jakbyś powiedział coś do włączonego mikrofonu. Chyba przespałeś swoje 3 minuty. Dziękuję bardzo. To był Michał. A to musi być przykre, dzwonić przez godzinę, a potem jak ci odbiorą, nie mieć akurat mikrofonu. Tak, albo wyjść, albo na, wyjść na kawę, no albo gdzieś tam. Albo do WC. No. To Przemka w zamian, to ty wygrałeś. Przemek jest z nami na antenie, cześć. I historia się powtarza. Powinniśmy jakiegoś realizatora zatrudnić. Dobra, to był Przemek. To w takim razie zrobimy krótką przerwę w odbieraniu telefonów. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to dzwońcie. Kubujak zawsze ma podłączony mikrofon, ponieważ jest to nasz stały słuchacz. Cześć. Ano? No, uff. Już. O, zadzwoniłem się. Okej, poczekaj, tylko wyciszę tutaj radio, żeby mi nie przeszkadzało. No, w Radiu Maryja jest to ten. O, dodzwoniłem się do ojców prowadzących. O, dodzwoniłem się. Niech będzie pochwalona... Jak to było, Matka Boża i Ojciec Edyk, zawsze dziewica. I powiem. Antyklerykał Palikot. Mhm. Tak, i antyklerykał Palikot. No to pierwsza sprawa to tak w poprzedniej godzinie szło na temat Korwina, generalnie to co on robi. Ktoś proponował, żeby stworzyć Polsce partię libertariańską. Tak mówił gość, tak. Tak, i padło tak. Gdzieś tam jeszcze stwierdzenie, że nazwa nie ma znaczenia. No otóż ja tu twierdzę, że ma duże znaczenie. On chyba mówi, że ma znaczenie właśnie, tak. Mhm. Ja tak zrozumiałem, nie wiem, może mi się coś przesłyszało coś. No bo ale... ludzie pytali, kto może być następcą Janusza Korwin-Mikkego. Ale to niech powie, jaką nazwę chcesz? Jaką nazwę chcesz? Nie chcesz prawicę, nie. Prawicowej nazwy, chcesz jaką nazwę? Ktoś proponował na czacie Ruch Wolności i to mi się podoba, ale na pewno nie partia libertariańska, bo ja nie sądzę, żeby w Polsce ktokolwiek spoza środowisk typu właśnie kontestacja rozumiał to słowo w ogóle. Ale nie libertariański, a partia to jest tego plus. W tej nazwie teraz. Nie zawężajmy się w ten sposób, no Rety. Przecież to nie jest tak, że zakłada się partię po to, żeby na przykład, no jeżeli już chciałbyś partię libertariańską, albo zastosujmy trudniejsze słowo, anarchokapitalistyczną. O. Która chce na przykład zniesienia w ogóle państwa na terenie Polski. Na Ukrainie taka jest, ale to trochę śmiesznie wygląda partia anarchistyczna. Tak jest? Jest. Na Krymie jest, działa. No. W innych częściach Ukrainy raczej nie bardzo. No i się nazywa właśnie SAU, Sojusz Anarchistów Ukrainy. Związek Anarchistów Ukraińskich. I poparcie ma jakie? Nie wiadomo. Wiesz co, nie wiem, czy no coś... poniżej chyba naszego Korwina nawet. Nawet poniżej. Dobrze, skupmy się na tutaj i teraz, no. U nas. No. Skupmy się na tym kraju, na Ukrainie. No. Co jeszcze? Na temat Palikota mnie rozbawiłeś, bo wieczór wyborczy pokazywali wszystkie komitety. Nawet Polską Partię Pracy chyba gdzieś tam pokazali Korwina, nie? No ale mniejsza z tym. Prawda. I pokazali Palikota, no Palikot w sumie taki czarny kot tych wyborów to był, jak to ktoś go określił w telewizji, no i tam pokazywali on w swoim tam komitecie, na ich wieczorze tam zaczął dyktować wszystkim taką przysięgę, tam będę wierny idei nowoczesnego państwa i tak dalej, i tak dalej. Tak miał. Się zacząłem nabijać, że na końcu będzie tak mi to pomóż Bóg. No szkoda, że mi się nie domsknęło. No. Znowu by był we wszystkich mediach. A powinien tak zrobić. A przeoczył. A, musiał być jego doradcą. Ale nie da się ukryć, że człowiek wie, jak działają media. I nie waha się ich użyć. Właśnie fajnie by było, jakby się znalazł jakiś taki Palikot z poglądami Korwina, w sensie gospodarczym. To jest, przede wszystkim człowiek, który właśnie wie, jak działają media, a nie oszukuje się. To znaczy on uważa, że media to są taki zbiór jakichś osób, które tam trafiły do tych tam telewizji, rozgłośni, gazet, bardziej lub mniej przypadkowo, że wszyscy są generalnie bardzo leniwi, że oni zarabiają no tam niespecjalnie dużo pieniędzy i że należy im dostarczać nowych informacji. I to on ma takie założenie, Janusz Palikot. Janusz Korwin-Mikke, jego imiennik, ma założenie, że wszystkim rządzą agenci i że i tak się nie przebije, bo rządzą agenci. Nie, on ma przede wszystkim założenie, że w ogóle ktoś tam rządzi. Czy... I to założenie jakby determinuje ich działania. I teraz pytanie, kto ma lepsze efekty? Znaczy, kto jakieś bardziej prawdziwe założenia uczynił? Ja sądzę, że jednak Janusz Palikot. No na pewno. No na szkole były prawybory dwa tygodnie temu. No i Palikot był drugi. PO było pierwsze 35%, potem było w poparcia, było, ile tam było? 28%. Chyba PiS miał 6% bodajże. No ale tu jest Zachód Polski, to tu PiS nie ma poparcia w ogóle prawie. No, myśmy oczywiście wpisali tylko na listy te komitety ogólnopolskie, które są w całej Polsce. KNP nie było. Myśmy tam z paroma takimi innymi tam wolnościowcami w szkole namawiali wszystkich do oddania nieważnego głosu, wyszło 7%. No, to jest... To gdyby Korwin dostał 7%, to... No i to już jest to 7%, które pokazuje nam, że jesteśmy w stanie zbudować siłę, która może wejść do parlamentu. No tak, ale szkoła to jednak takie środowisko dosyć specyficzne, zamknięte, nie? To, no, to no. Wszystko to są, to wiesz, cała Polska to jest zbiór jakichś tam środowisk zamkniętych. I specyficznych. I specyficznych. Ja tu nie jestem fanem Janusza Palikota, tylko ja analizuję ten jego sukces niesamowity. Ja rozumiem. Pomimo niechęci wielu właśnie, w ogóle wszystkich partii politycznych dookoła i wielu mediów również. To on wybrał sobie kilka jakichś takich środowisk, bardzo zamkniętych, hermetycznych i specyficznych i do nich apelował, a nie do wszystkich. Nie starał się jakby objąć wszystkich i nie starał się objąć tego elektoratu, w którym są mocni inni. Czyli na przykład jeżeli polska prawica wolnorynkowa apeluje do tak zwanej prawicy katolickiej, która jest no, silnie obsadzona przez Kaczyńskich, no, trudniej o silniejszą jakąś identyfikację, no to jest to z góry na porażkę skazana taktyka. No, nikt nie będzie bardziej katolicki od Kaczyńskiego. No. On jest mega katolicki, super, hiper katolicki. No. Nie można być bardziej ultrakatolickim niż Kaczyński. Na takim mainstreamowej oczywiście platformie, no nie mówimy o... No tak, jeszcze zabawna była historia z tymi wyborami. Dawaj. No bo nawoływali oczywiście do głosowania, tam w ogóle to było świetne, te hasła były, ja nie zapomnę do końca życia chyba, jak tam szło. Zagłosowałeś, to od razu dawali ci taką nalepkę tutaj na bluzę. Już jestem patriotą. Jeszcze były w szkole plakaty, że i ty tworzysz ten kraj, zagłosuj. Albo jeszcze było, że co tam było, że jak to szło. Jesteś Polakiem, zagłosuj. Takie tego typu hasła, nie? To ja bym na Titaniku. Ja bym na Titaniku kazać głosować pasażerom na kapitana tonącym Titaniku i potem powiedzieć, dać im tabliczkę. Ty jesteś pasażerem tego tonącego statku. Jakiś. Co to w ogóle jest? No, to dokładnie. A jeszcze mnie zbawiło dzisiaj, jak koleżanka z koleżanką trochę się rozgadałem. Na temat tych wyników, też o Palikocie właśnie, bo ona zadeklarowana Palikotowa, no i mówię tam, że na przykład debilizm to jest ta darmowa antykoncepcja, nie? A ona mówi, no jak, to ty chcesz, żeby tutaj więcej patologii w kraju było przez te dzieci, które się rodzą niechciane? Rozwaliło mi to, po prostu wyszedłem, nie chciał mi się dalej gadać. Dobra. Aczkolwiek lepsza antykoncepcja niż aborcja na pewno. Wiadomo, oczywiście. Nie, ja nie jestem przeciwko antykoncepcji, tylko dlaczego mają za przeproszeniem cię obciąć za moje pieniądze, nie? I tą refleksją zakończmy rozmowę. Dzięki ci wielkie, to był Kubujak. Zawsze na to zejdzie. Jeżeli nie na Korwina, tak. To... Na... Co myślisz, Hugo? Proszę cię. Co by się stało, gdyby ludzie na tym kongresie Nowej Prawicy, na którym byłem z takim dziwnym zbiegiem okoliczności, gdyby mnie wtedy posłuchali? Bo ja właściwie namawiam ich, żeby zrobili to, co mniej więcej plus minus to zrobił Palikot. Nie? Żeby gadać w taki sposób, otworzyć się na różne środowiska. Nie? Tak. Co by było? A to może puścimy, co powiedziałeś, co? A mamy pod ręką to, co powiedziałeś? No, tu mówię, nie, to za długie jest. Zaśpiewam, nie. Działa? No tak, w skrócie. Ja nie pamiętam. Tak, przepraszam wszystkich przyzwyczajonych do takiego... 20-wiecznego sposobu przemawiania, ale witamy w XXI wieku! Tutaj już nie ma krawatów. Łuczek już niestety też, panie Januszu, troszeczkę nie te czasy. Troszkę bardzo ładny sen. To, co chciałem powiedzieć, że tak, mam taki problem, bo mogę powiedzieć albo coś, co wszyscy już wiecie i dostać fantastyczne brawa, mieć dobre nagranie do radia, albo powiedzieć coś, co będzie całkiem fajne i pożyteczne i mądre, ale mogę dostać pomidorę na przykład. Nie? Ja jestem wolnościowcem. Dobra, skoro ja już się zdecydowałem. Biorę pomidor. To nasze spotkanie nazywa się Kongres Nowej Prawicy i ja mam tutaj jak się rodziłem, to miałem pewne wątpliwości co do słowa prawica. Z tego powodu, że ja uważam, że inaczej się dzieli polska rzeczywistość społeczno-polityczna. Nie dzieli się na prawicę i lewicę tak naprawdę, przynajmniej w umysłach ludzi, takich normalnie żyjących, tylko na państwowców i wolnościowców. Tych, którzy są opieki państwa i tych, którzy chcą żyć samodzielnie. Dzieli się na tych ludzi. Ja myślę, że to jest ten podział ważniejszy dla takiego zwykłego człowieka. I ja się obawiam troszkę, że my nie będziemy mieć dużych szans, zanim nie zmienimy troszeczkę podejścia. My wszyscy, których nas łączy to, że chcemy tej wolności. To jest ta normalność, czyli żebym mógł robić co chcę, z moimi pieniędzmi, z moją własnością. Tu się wszyscy chyba zgodzimy. A jak się nie zgodzimy, to ci inni, to ja z nimi nie chcę. Tak więc zrobić mi to wszystko jedno. Ilu sprawdzać? Wstań, tyle. Tak. Poczymaj, prawda? Pan w garniturze wstał. Tak, w tej nocy, prawda. Rządnie się wstydzisz. No. Więc dla wielu ludzi to jest Polska. Czyli flaga. Nie wiem, co to za materiał. Ten patyk, to jest Polska dla wielu ludzi. Dla mnie Polska to jest ten facet. To jest Polska. I to jest... Czekaj, Polska. To jest coś, czego chyba zapominamy trochę czasem w tym wszystkim, bo my gadamy tutaj o różnych górnolotnych ideach, o Polsce, o patriotyzmie. Ja to wszystko rozumiem, tylko że tak naprawdę sednem są ci wszyscy ludzie, którzy chcą mieć firmy, a nie mogą ich mieć. I tak naprawdę nasz problem polega na tym, że tam na zewnątrz, w tej sali, tam są ludzie, których mamy przekonać. O tym powinniśmy gadać. Po co my tu przyszliśmy? Bo dwie możliwości są. Co najmniej. Pierwsza jest taka, że jesteśmy niedowartościowani, bo nie za bardzo jesteśmy na scenie politycznej, więc chcemy się spotkać, poczuć siłę, dostać fajne brawa, wrócić do siebie do domu i powiedzieć, że fajne brawa dostałem, dobrze mi poszło, pogadałem swoje, spodobałem się. Niech żyje. W takim wypadku trzeba zmienić się na towarzystwo wzajemnej adoracji i iść do domu, to jest bez sensu. Może fajnie psychicznie, ale to nie ma możliwości. Mi chodzi o to, ja mam coś konkretnego do zrobienia. Mi zależy na tym, żeby przekonać tych ludzi tam naokoło. Dlatego śpiewam głupkowate piosenki na YouTube, dlatego piszę artykuły, nie dlatego, żebym dostał prawa dobrze się poczuć. Chcę przekonać tych ludzi do tego, żeby uwierzyli w to, że można żyć samemu bez opieki państwa. Na przykład. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy tutaj po to. A jeżeli nie jesteśmy, to bądźmy po to. Pomyślmy nad tym, zastanówmy się i zróbmy to tak. Jesteśmy po to, żeby przekonać tych wszystkich ludzi naokoło. Bo nic nam to nie da, że wymyślimy tutaj do siebie fajne programy polityczne i zgodzimy się, że wiemy najlepiej, jak zbudować Polskę. Bo prawdopodobnie wiemy. Tylko co z tego, skoro nikt nas nie będzie chciał słuchać? Dlaczego nas nie słuchają? No, popatrzcie na tych ludzi, no. Do litości. No ja nie mam nic do was panowie, ale widzicie te garnitury i wasze liny. To nie jest młodzież przyskającej entuzjazmu. Jak byłem w lokalu krytyki politycznej, wchodzę sobie, popatrzcie ile tam jest dziewczyn, a ile jest tu. Tam siedzi. Dzień dobry. Jak masz na imię? Dobra. Prawa dla Klaudii, jedyna kobieta. Dlatego jest mało, bo widzicie o co mi chodzi, bo musimy być fajni. Przecież nasze idee są fajne, są idee wolności. Ja kiedyś grałem koncert w takim miejscu, a nie powiem nazwy, bo to pewnie nie będzie zawsze dla nich, ale było to spotkanie wolnościowe. Taka ekonomiści tam byli, no i tak, takie coś jak tutaj. No ludzie w garniturach byli, prawda? Ja się tam czułem, jakbym miał być potępiony za każde błędne słowo, które powiem. Powiem coś źle, powiem w złym miejscu Smoleńsk, powiem coś Katyn, coś. Polska, to bym źle, złym akcentem, nie wiem, ci powiem, że Wielkie Brytanie mają firmę i dostanę w łeb. Ty nie jesteś patriotą, ty to, ty tamto. Się oskarżamy tylko. To środowisko jest znane z tego, że jest kłótliwe, że się oskarżamy nawzajem, że się dzielimy. No nie możecie chyba powiedzieć, że jesteśmy znani jako sympatyczni ludzie, my wszyscy, którzy jesteśmy bardziej no, prawicowcy zdecydowanie. Nie może tak być. Musimy być fajni dla ludzi. To, co ja chcę powiedzieć. Jako człowiek, który się zajmuje mediami, są biznesem, powiedzmy. Nikłe prawa, znaczy, żeby wiedzieć politycznego. Na pożytek nam wyjdzie wszystkim. i tej Polsce w znaczeniu takim, jak pokazała, że do tego faceta, jeżeli my będziemy fajniejsi, sympatyczniejsi, jeżeli będziemy mieli większą charyzmę, więcej odwagi, jeżeli będziemy bardziej jak pan Janusz Korwin-Mikke, który ma charyzmę, no ma charyzmę, ile wlezie. Też musimy mieć tą charyzmę, musimy się nie bać, się postawić nawet sami sobie. Nie bać się powiedzieć, że jesteśmy w XXI wieku i będziemy na scenie bez garnituru, na przykład krawata. Będziemy mieli nowe metody, bo są nowe, jest nowa rzeczywistość. Internet jest medium, które jest wolne i, nowe, i wolne będzie, bo taka jest natura internetu, bo jest zdecentralizowany. Może kiedyś nie będzie, ale to bardzo dużo czasu zajmie i no nie tak prosto. Wolność do ubiorów. Korzystajmy z tego, że mamy medium, które możemy wykorzystać. Czas działa na naszą korzyść. Internet zdominuje tak naprawdę rzeczywistość. No to tak, idzie świat w tym kierunku. Nie obrażajmy się na rzeczywistość, tylko ją wykorzystajmy. I zmieniajmy siebie samych. W nas samych też są problemy. Nie tylko mamy zmieniać Rzeczpospolitą, mamy zmienić swoją mentalność, mamy zmienić swój strój też, mamy zmienić swoje podejście. Chodzi o to, żeby być fajnymi, bo nasze poglądy są fajne. Tyle mam do powiedzenia, mam nadzieję, że to zachęci i pomoże. Brawo! Niech żyje! Za kontestację! Na kowno! Raz sierpem, raz młotem. Stalingrad. No to ja się pierwszy raz jakoś porządnie ubrałem i takie słowa. Mają poczucie humoru. Są tam rodzynki, naprawdę? No, spoko, jest dużo. Właśnie to, co mnie zdziwiło, to, że połowa ludzi bardzo załapała to, co mówię. Ta mniejsza połowa. Nie no, jak pół na pół. Ta nie uważa. No nie, ale, no, ale się nic się nie zmieniło. Znaczy, zmieniło się troszkę. Nie, nic się nie zmieniło. Tak naprawdę w rzeczach takich podstawowych nic się nie zmieniło. No nie zmieniło się, bo ta połowa sztywniejsza z innej epoki, ona tam rządzi tym wszystkim i nadaje klimat. Dziadki stare, jak w PZPL, nie? No tak, no. Czemu zawsze dziadki muszą rządzić, nie? A bo to prawica, sorry. Czemu prawica? Bo to odwołuje się do tradycji. Tam muszą być dziadki zawsze. Ty wiesz, czym się różni teraz prawica od lewicy? Bo w prawicy rządzą dziadki, a na lewicy rządzą gówniarze. Już nie, bo przegrali. No, wpuścisz gówniarzy na rynek i od razu, wiesz, przegrywają. I teraz wszędzie rządzą dziadki. I trzeba znowu dziadków wprowadzić. No Palikot to nie jest dziadek i teraz zaczyna rządzić powoli. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Melon jest z nami na antenie. Cześć, Melonie. Cześć, witam. Po pierwsze, tak wracając do tego pana na wózku, to czy tam niepełnosprawnego, bo nie widziałem go. Bez wózka. No, no w każdym razie w Nowej Prawicy też miałem taką panią, mają panią Beatę. To ja wrzucę link. To jest dopiero załamujące. To jest najgorsza wypowiedź ze strony prawicy. Po prostu totalnie bez argumentów. To było radio Tok FM bodajże. I to było tak żałosne, że pan z radia się zaczął litować po prostu nad panią Beatą, nad jej argumentacją. Wiesz co, ale przypadkowość kandydatów na listach tam UPR-u, czy tych wcześniejszych tam, czy późniejszych partii? To nie była kandydatka, to była zastępca rzecznika prasowego kongresu. A, rzecznika, okej. Okay. No, a to tak było tak krótko. No jeszcze tak wracając do Korwina, moim zdaniem jego słabość leży w tym, że on tak nie może się zdecydować, czy jest bardziej liberałem, czy tym konserwatystą. I to wprowadza taki pewien zamęt u odbiorcy, jeśli to ogląda i słucha go. Bo na przykład mówi o tym, że szkoły powinny być prywatne i to ludzie sobie powinni decydować, co mają robić ze swoimi dziećmi, co ich nauczać, a za chwilę zaczyna opowiadać o tym, jak się powinno wychowywać tutaj jakieś tam karachłosty i te sprawy, no nie? Także to jest takie troszkę taka schizofrenia. To może bardziej nie może się zdecydować, czy jest politykiem, czy publicystą. Tak, czy chce wychowywać, czy nas... Czy chce zdobyć władzę, czy chce przekonać ludzi do czegoś tam. Tak, o, tak. Może no. Tak. No i to jest właśnie taka największa słabość. Ja pamiętam z jednym gościem tak ponad rok temu rozmawiałem wiele godzin, bo w pracy po prostu jeździliśmy całą zmianę i tak strasznie się zainteresował tym, co mówię. Tak wiele godzin to tłumaczyłem, wszystko mnie wypytywał, strasznie był ciekawy i tak na drugi dzień przychodzi i się pyta, bo widział gdzieś Korwinę w telewizji i mówi, to jak będzie z tą chłostą? No to chyba wszystko wyjaśnia za komentarz. No, bo ja nie widzę właściwie nic złego w tym, że się ma jakieś tam poglądy, że niekoniecznie trzeba być, bo jest jakiś taki pogląd, że trzeba być libertarianinem i być za aborcją, tak ze Stanów przychodzi na przykład taki ten. I to wcale nie trzeba być, można mieć już swoje jak najbardziej poglądy, głosić je i tak dalej, ale nie wiem, dlaczego na przykład trzeba przy tym obrażać gejów, na przykład tych takich. No, to jest drugi, kolejny taki punkt. Co ci szkodzi gej? Tobie akurat, no, bo aborcja okej, okay, to zgadzamy się, tak, na to wszystko, ale co ci szkodzi gej? W czym on ci przeszkadza? Dopóki nie pcha, że tak powiem, fiuta do polityki. No wiesz, tam chcą coś ugrać, ja już to kiedyś poruszałem, tam chyba z Martinem. Ale no, to, po prostu ale kiedyś nie było rozdawnictwa. Nie chodzi o politykę, chodzi o grupę społeczną jakąś, no. Chodzi o to, wiesz, co ci szkodzi, jak ktoś nie jest katolikiem? No nie, to, nic. No właśnie, a im szkodzi. To nie jest tak, że wiesz, to wystarczy poznać ten klimat, który jakby jest tam w środku. Co ci szkodzi, że ktoś nie jest patriotą, wiesz? No ja nie jestem ani katolikiem, ani patriotą i ja się tam czuję obco. Zupełnie nie ma jakiegoś punktu zaczepienia. Pomimo tego, że się zgadzamy w 89% naszego programu osobowego z tymi ludźmi z Kongresu Nowej Prawicy, UPR-u i tam z tych wszystkich partii, no to oni zupełnie jakby, wiesz, jeżeli jakkolwiek odstajesz od jakiegoś tam ich obrazu człowieka idealnego, no to zupełnie nie masz z nimi o czym gadać. I to jest tak naprawdę największa wada, ponieważ oni nigdy z nikim się nie dogadają. Zawsze będą sami i zawsze będą się dziwić, że ludzie ich nie lubią. I się ich nie dziwię, że się nie lubią. Bo oni nie lubią ludzi. Ja się zgadzam. Ja tam czuję wrogość, nawet nie obco, tylko wrogość jakaś bije od nich dla ludzi, którzy są inni. Bo to są bardzo... Chyba traktują libertarian, nie katolików takich, jako zdrajców, nie? Bo tutaj mam dobre poglądy, a tu mają złe i wprowadzają herezję w nasze kręgi. Jeżeli ktoś uważa flagę polską jako coś no, bezwartościowego zupełnie, ale jeżeli ktoś znajduje w jakimś takim zwitku dwóch kolorów jakąś wartość, no to niech sobie znajduje, ale ja go jakby, wiesz, mogę z nim gadać, mogę z nim dalej iść i mówić o obniżkach podatków. Spoko. Jak ktoś jest gejem, spoko. Jak ktoś jest heteroseksualny, spoko. Nie oceniam. Znaczy może oceniam, ale nie widzę nic złego, żebyśmy razem mogli gadać. Melon, czy jesteś z nami? Czy są jakieś problemy na łączu? Są problemy. A Martin, ty jesteś? A ja jestem. A ty jesteś, dobra. To dobrze, że przynajmniej część z nas jest. Ja bym rzekłbym, że jeżeli ktoś z was, już widzicie, chyba już nikt nie ma wątpliwości, że to jest kataklizm i porażka jedynej partii zorientowanej wolnorynkowo, nie? Wolnościowo. Jeżeli ktoś więc jakoś ma myśli o tym, żeby założyć od początku chyba jakieś środowisko, które ma ostatecznie za zadanie zdobywać władzę i mieć wpływ tą drogą na rzeczywistość, to niech to zrobi teraz, bo już nie wiem kiedy. Na co tu jeszcze czekać jest, ja nie wiem. Jak widać, nie da się, nie ma do kogo się podłączyć już, więc jak ktoś chce zbudować coś nowego, to ja jestem bardzo za i bardzo chętnie odpowiem na każde propozycje, pytania i wszystko. Zróbcie to teraz, bo potem już nie będzie kiedy chyba. No, będziemy popierać. Może inaczej, nie popierać, tylko będziemy wspierać. O, wspierać, to jest inne słowo w pozorom. Wszelkie inicjatywy, które mają dążyć do wprowadzenia wolności w tym kraju. I nie tylko w tym kraju, w innych krajach też. No, tak. Tylko ludzie, nie róbcie tych samych błędów w kółko. No. Melon, jeszcze ostatnie jakieś słowo? Tak, ciekawostkę mogę jeszcze dorzucić, że jak mieliśmy ostatnio ten marsz wyzwolenia konopi w Bielsku z Bejditerem, to tam Bejditer zawsze nosi taki wielki baner kontestacji i podłączyli się tam kandydat z ruchu Palikota, się podłączył i trzymali ten transparent tak dosyć długo. Nawet oni chyba sobie nie zdawali sprawy, kim jesteście i co tutaj, że to nie jest dokładnie ta sama bajka, co oni, no ale... No w jakiejś części jest, a w jakiejś nie, no. Właśnie... Ja tak się zastanawiałem się, czy... W tym jest różnica tak naprawdę, ponieważ my organizowaliśmy ze wspólnymi konopiami jakieś tam marsze też swego czasu. I nie tylko z nimi, no z innymi też, no z Nową Prawicą też zorganizowaliśmy coś i wiesz, i z paroma innymi osobami, grupami, stowarzyszeniami, fundacjami, ponieważ jest nam po drodze. No tym się różni kontestacja od właśnie tych jakichś takich zapieklonych w sobie ugrupowań, że jeżeli jest nam po drodze w jakiejś kwestii, to idziemy razem, dopóki tej kwestii jakoś tam nie rozwiążemy. Jeżeli Donald Tusk chciał wprowadzić cenzurę internetu, to my mogliśmy współpracować ze wszystkimi osobami, które nie chcą mieć ocenzurowanego internetu, nawet jeżeli te osoby chciały mieć, na przykład chciały wprowadzić podatek 50%. No to jest nieważne, to jest inna kwestia. Chodzi o to, żeby współpracować z ludźmi nad konkretnymi projektami, zrobić sobie taki system projektowy, taki jak w firmach istnieje, a nie jakiś taki dziwny, ideologiczny, że jeżeli ktoś nie jest naszą kopią, to nic z nim nie zrobisz, bo nic nie zrobisz. No, tak. Tyle ja już dziękuję. Dziękuję bardzo, to był Melon w kontestacji. Martin, teraz ty proszę. No, ja już nie mam dużo do powiedzenia, tylko naprawdę bym chciał zobaczyć, żeby ludzie nie czekali tylko w nieskończoność, aż Korwin wszystko za nich zrobi, bo ewidentne jest już, że nie zrobi, nie? Zróbcie coś nowego, ludzie. Nie wiem, do kogo teraz mówię, ale dużo ludzi tego słucha. Trzeba się zebrać parę osób i no, zacząć coś, nie? Jak, no, może mi o partię chodzi w sumie. No dobra, nawet jeżeli partia. Nie musi być partia, ale nazwać coś, zorganizować się i zacząć budować może. Mhm. Bo wszystko... Chyba, że ktoś wierzy, że da się zreformować to środowisko UPR-owo-kanapiaste czy jakieś inne. No to ja nie wierzę. Zaczyna się od pojedynczych osób. Tak jest. Kontestacja powstała z dwóch osób. Z nas tutaj prowadzących. Hmm? A patrz, jaki odzew. Ela jest jeszcze z nami, tym bardziej, że obiecała nie dzwonić, a zadzwoniła Czasiela. No, niestety, czasem łamie zasady. Kobieta zmienną jest. Dobra, no to kto co może zrobić? No nie wiem, no, chyba Kamil Cebulski powinien założyć partię. Jakieś poparcie by zgarnął przynajmniej przedsiębiorców. No to jemu zaproponuj. No, to niech rozważy, tak. Można petycję zbiorową napisać. Myślę, że Kamil by się dobrze nadawał, jako ktoś, kto dołączy już do tej partii, ale ktoś chyba bardziej taki, to ma czas przede wszystkim, powinien to wziąć i założyć. Mhm. A zebrałby sporo osób, żeby się tak przyczepiło do tego, myślę, no? No przecież no, bardzo dużo ludzi w sumie, na przynajmniej takich przedsiębiorców, ludzi, którzy myślą o założeniu jakiegoś interesu, czy chociażby licealiści, do których tam to kieruje te lekcje przedsiębiorczości, czy coś w rodzaju. Także no, tam w różnych kręgach się obraca i takie środowisko pewnie by poparło taką opcję polityczną. No dobrze, ale ja nie o tym chciałam mówić, bo ja mam jeszcze kilka ciekawostek. Chciałam się odnieść jeszcze do Palikota i do Kartofla i jeszcze parę rzeczy. No więc pierwsze, jeżeli chodzi o Palikota i noszenie garnitury, to on wcale w ogóle nie zdejmuje garnitury. Kurczę, jak tak wrzuciłam hasło Palikot w Google w grafikę, to w zasadzie cały czas w garniturze pod krawatem, ewentualnie czasem zdejmuje krawat. No tak, ale to wiesz, to nie o to chodzi tak naprawdę, chodzi o to samo podejście. I dla mnie to jest taki symbolizm. Bo tam na tej sali wtedy ludzie w tych garniturach, oni wyglądali jak z muzeum. No to chodzi... No niech są te garnitury, ale chodzi o to, żeby w środku, w głowie nie mieć tego garnituru, żeby nie mieć takiego związanego mózgu krawatem, no. Trzeba mieć wibrator w jednej ręce czasu. No tak, bo chodzi o ten luz i dystans. Dystans, tak. Dystans, no. Kluczowe. No, o dystansie to jeszcze też powiem. Ale jeżeli chodzi o Palikota, no to tam w sumie tam znajomi znajomych, tak... średnia wieku 60 lat. Gdzieś tam znają Palikota jako takiego urwisa z Biłgoraja, który gdzieś tam kiosk okradał. No może. No. Ja ostatnio poznałem człowieka, który też okradał sklepy. A teraz no, jest w branży szkoleniowej. A poza tym gdzieś tam robił porządki w jakichś tam deklaracjach. Matko, żebym nie pomyliła. Chodziło o zarobki ludzi gdzieś tam właśnie. No i pogubił te podstawy do wydawania wtedy Ela, do rzeczy. Jakieś takie zaświadczenia o wysokości zarobków. O to chodzi. Jeszcze gdzieś tam w latach, na przełomie lat 90. i tam ktoś się wkurzał, że... A potem napluł na trawnik jeszcze w 78. A Panicz dobrze skomentował, że to mauzoleum Korwina było. To świetna nazwa. No, tam... Zmienić nazwę partii na mauzoleum. MK. No ale w sumie to tak, wiecie co, po prostu kiedy to było, bo z 18 września, słuchajcie, był program tam TVP Info, czy gdzieś tam, Młodzież Kontra. I tam był Palikot. I te wszystkie młodzieżówki zadawały pytania Palikotowi i Palikot wszystkich miażdżył, a wszyscy potakiwali, a gość z młodzieżówki SLD prawie przepraszał. Więc to jest po prostu przykład, jak prowadzić debatę, argumentować i po prostu kogoś takiego trzeba. Po prostu o mało sama nie biłam pokonów przed Palikotem. No, po prostu to było świetnie, jak ktoś tam chce sobie obejrzy i się uczy. No, dobra, a teraz kartofel. Ostatnia tak rzecz. Więc ja tutaj rozumiem, bo to jest a propos też dystansu do siebie. Gdzie kończy się dystans, a gdzie kończy się szacunek do siebie. Bo w pewnym sensie ja rozumiem tego Kaczyńskiego, dlaczego on się obraził, bo kurde, zdobył takie poparcie, kieruje ogromną partią w Polsce, był premierem, a ktoś mu pisze za granicą, że jest burakiem. No to takie... So? No i? Ale so? Czekaj, ty byś się obraziła, jakby cię pięciolatek powiedział, że jesteś głupia? No nie, ale to, wiesz, no to później już jakiś taki wydźwięk duży się zrobił z tego, więc no... Nie, poczekaj, bo to chodzi nie problem w tym, że się obraził, tylko problem w tym, na kogo on się obrazi. Jakby się obraził, jakby premier Wielkiej Brytanii powiedział do niego coś takiego, no to ja rozumiem, ale nie, że jakaś gazetka brukowa, niemiecka, no ludzie... No nie wiem, to jest małostkowość. Zostawmy już ten temat, bo nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że w pewnym sensie rozumiem. Bo to są niebezpieczni ludzie wtedy, wiesz, bo takiemu człowiekowi nie wiadomo, co strzeli do głowy, bo nagle wiesz, jakiś blondyn na ulicy powie, Kaczyński jest głupi, a on każe, wiesz, zamknąć wszystkich blondynów. Albo stan wyjątkowy obwoła, albo nie wiadomo co, bo to jest człowiek, który wyolbrzymia rzeczy, nie? Wiesz, co mu strzeli, to jest coś jak taki syndrom Korwina trochę, ludzie nie wiedzą, co mu strzeli nagle do głowy, bo on trochę jest taki, wiesz... nieprzewidywalny do końca. Tym bardziej, że przypomnijmy, że jak Lech Kaczyński objął świętej pamięci tekę ministra sprawiedliwości, to liczba aresztowań przedsiębiorców wzrosła 10-krotnie, ponieważ był taki prikaz z góry. Także... No to jest na jego minus rzeczywiście i ja też nie lubię tego jego także to nie jest... wizerunku. I generalnie no jako człowiek, no po prostu, no nie, no... Pali się, ale rozumiem osoby, które głosowały na przykład. Ja nie rozumiem. Ja wciąż nie rozumiem. Ja już niczego nie rozumiem w ogóle. To, ale... No nie rozumieć. Nie, bo mnie chodzi tutaj w tym przypadku o to, że na przykład jak ten Paweł tam wcześniej dzwonił, mówił, że zgłosował na PiS, bo nie miał innego wyboru, no to mimo wszystko PiS mówił jedno, a robił jednak trochę inaczej. Jednak obniżał te podatki. Nie obniżał podatków. Nie już, kurde, obniżył jeden podatek i to tylko i wyłącznie z tego powodu, że to nie uderzało w budżet państwa. Bo to były pieniądze, które zabrał samorządom, ponieważ podatek PIT wpływa do budżetów samorządów głównie. Także dlatego on tylko i wyłącznie to był taki PR-owski ruch. To PiS nie obniża podatków. No, Przypomnę, najlepiej, najłatwiej to sprawdzić, patrząc, ile wydaje państwo w budżecie. Wzrosło, cały czas rosło. Zapisu rosło, cały czas wydawali więcej, więc musieli podnosić podatki jako całość. Oczywiście, że Tusk doprowadził podnoszenie podatków do perfekcji, podnosi je dramatycznie, rekordowo, ale to jest to samo, tylko trochę gorsze. To jest taki, wiecie, jak jest Lenin i Stalin, to PiS to jest taki Lenin, a Platforma to jest taki Stalin. On świetnie udoskonalił mechanizmy, które wcześniej zostały wypracowane. No i widzicie, no ja wiele przynajmniej słyszałam takich argumentów, że w porównaniu z PiS-em, jeżeli chodzi o tutaj te sprawy podatkowe, to PO wypada gorzej, dlatego zagłosuję na PiS. Słyszałam. Tak samo proporcjonalnie do poparcia dla samoobrony, Korwin zdobył bardzo duże poparcie. I powinniśmy się z tego cieszyć. Dobra. A teraz jeszcze jedna sprawa. Ostatnia. Tutaj Palikot głosi hasła typu dam wam wszystko za darmo i ludziom się to podoba, to może Korwin powinien zacząć głosić takie hasła. No on sobie za wysoko ceni swoje słowo, niestety. To... Albo stworzyć drugą taką, czy jakąś taką... partię wydmuszkę, tak, która by takie hasła głosiła i zebrała trochę elektoratu. Ale nie musi robić aż takich rzeczy. Przecież jego program jest na korzyść ludziom. Bo zamiast podkreślać, że nie będzie czegoś i nie będzie tego i nie będzie tamtego, to podkreślać to, że ludzie będą mieli o wiele więcej pieniędzy albo że bardzo obniżą się ceny. I różne takie rzeczy podkreślać, pozytywne, nie? Jak ludzie tylko kojarzą z nim to, że czegoś nie będzie, co było za darmo, no to wiadomo, że będą się czuć zniechęceni. Podkreślajmy to, że benzyna będzie za złoty 50 i to kierujmy do kierowców. Gadać. O tym gadać, a nie gadać o innych rzeczach. Nie będzie po 5,50, będzie za złoty 50, będzie za 2 złote, powiedzmy, benzyna. I lecieć do kierowców. Czyli właśnie zamiast tej negatywnej retoryki pozytywna. Tak, i budować jedną wizję, tylko jedną. Nie rozpraszać się po wszystkich tematach jednocześnie, jak publicysta robi, tylko tak jak polityk, skupić się na jednym albo dwóch i jechać cały czas, żeby się to utrwaliło ludziom w głowie. Nie, że Korwin jest socjopatą, tylko że Korwin to jest ten, co obniży cenę benzyny. I przestać podkreślać, w tych wyborach tego nie było, ale we wszystkich poprzednich było, że popieramy karę śmierci. I to było po prostu, to było jak zaraza, po prostu powracało pod koniec większości kampanii wyborczych, za karą śmierci jesteśmy. No trudno o bardziej negatywny przekaz. No, ale z tego co pamiętam, to PiS chyba też w którychś wyborach podkreślał to, że jest za karą śmierci. Tak, ale ciągnął za sobą przede wszystkim to, że jest za mocnym prawem, za silnym prawem i wiesz, to nie był główny przekaz. No budował jedną spójną wizję i zaplanowaną wizję. Skupiamy się na czymś jednym. Mhm. No, to jest ważne. Okej, okay, dobra. To tyle, Ela. No fajnie. A, i jeszcze jedna sprawa. Ela, bo cię zrzucę. Jestem człowiek anegdota prawie. Tak mi się jeszcze przypomniało właśnie, jak pan Janusz Korwin-Mikke miał swój wiec wyborczy we Wrocławiu niedawno i po swoim wystąpieniu do mikrofonu zszedł, aby dyskutować przy stoliku. Podeszła dziewczyna, zarzucając mu, że dyskryminuje dzieci niepełnosprawne, nie pozwalając im uczęszczać na lekcje WF-u z tymi zdrowymi w pełni dziećmi. No. Pan Janusz tam podjął się argumentacji, po czym stwierdził, że tylko idiotka by tego nie zrozumiała. Ja, no nie. Dobrze, kamer nie było. Były. No. Może ma alergię na kamery i wtedy coś mu się dzieje, jak widzi. Ale nie powiedział Hitler. Także, niestety, ja już wtedy wiedziałam, że wynik będzie słaby. No. I poza tym we Wrocławiu dzieją się fajne rzeczy. Zapraszamy do naszego kontest klubu i na naszą nasz fanpage na Facebooku. Tam pewnie się pojawią informacje, kiedy się spotykamy i zaczynają się dziać fajne rzeczy. No. Tak jest. Tyle. Dzięki ci wielkie, Ela. Dzięki. Kontest kluby znajdziecie na naszej stronie www.kontestacja.com. Tam w menu jest kontest kluby. Jeżeli chcecie się spotkać w swoim mieście z osobami z kontestacji, albo z osobami, które sympatyzują, albo które coś robią przede wszystkim fajnego z nami. Martin, to może będziemy kończyć już powoli. Zareklamuj mnie trochę, bo ja mam w piątki taką fajną audycję i powiedz mi przy okazji, jakie są trzy najpopularniejsze audycje w ciągu ostatniego miesiąca w kontestacji. Synu, chciałbym wesprzeć kontestację, jednak brakuje mi trochę pieniędzy. Czy jest jakiś sposób, żebym poświęcił swój czas dla kontestacji? Dołącz do grupy na www.kontestatorzy.com. Nie, to stary jest. Nie ma nic. Zastanawiam się, co to był za dżingiel taki stary. Tak, trzy ostatnie audycje. No nie da się ukryć, że rzeczywiście Martin bije rekordy popularności ze swoją nową audycją Raport Martina. Prawie jak Palikot. Na antenie kontestacji odbywa się ten raport o 20.00. O 20.00, tak? W piątki. I zapraszam. A w tych wszystkich, którzy nie mogą być lub którzy chcą sobie obejrzeć poprzednie odcinki, no to na stronie www.kontestacja.com raport Martina, jak sobie tam wyszukacie, to sobie znajdziecie poprzednie odcinki. Albo na raportmartina.com, bo tam jest trochę wyższa jakość. Też. Albo nawet bardziej wyższa jakość. A ja chciałem tak ciebie spytać, widziałeś raporty? Jak ci się podobają? Bo to nowy styl i podejście i wszystko tutaj. Ja byłem w Krakowie teraz przez kilka dni i ja sobie tam włączyłem Comedy Central, na którym się wzorujesz. No. I nie znalazłem żadnych showów. No polskich chyba nie. No właśnie nie, no gdzie one są wszystkie? No to ja będę właśnie, rozrosnę i napiszę do nich, żeby mnie wzięli. A oglądasz talk showy Alexa Jonesa? A nie, to nie pogadamy o tym. To może w ogóle pogadamy trochę o formatach przy jakiejś audycji, bo może nie zaraz. Tak. Ale czekaj, bo widziałeś poprzednie odcinki dwa, nie? Jak ogólnie. Ale o co ty się mnie pytasz? O raport się pytam, no. No jest to zupełnie inne podejście. Podejście wideo. No to w ogóle jest nieprzystające do tego, co my tu robimy. Tak naprawdę kontestacja zaczęła od bycia wideokastem, czyli my na początku robiliśmy wideo. No. Więc się porwałeś trochę, wiesz, jak z motyką na słońce. To jest cholernie trudne, ponieważ zrezygnowaliśmy z publikowania treści wideo na początku, 2 lata temu, po to, żeby zrobić całodobowe radio. Mieliśmy taką alternatywę, że albo całodobowe radio, albo to, bo się nie da dwóch rzeczy robić naraz, bo za dużo było roboty przy tym. No tak. I wtedy powstało radio, co bardzo sobie chwalę, więc... No więc z ciekawością śledzę i z dużą dozą sceptycyzmu, czy ci się uda. No, jak na razie się udaje. No. Po statystykach. Ale nie, w ogóle tak ogólne odczucia subiektywne. Se oglądasz to. To? To fajne, niefajne. Polecałbyś, nie polecałbyś. Co drugi odcinek bym polecał. Jest nierówna. No, ale co myślicie? To piszcie w komentarzach zresztą. Ale nie chciałbym, żeby tak, wiesz, rozbiegło się wśród kilka różnych tematów. Ponieważ... To piszcie się tam, bo jest 120 komentarzy do ostatniego odcinka. Żeby było 320. Tak, żeby pobić rekord. Rekordowa ilość komentarzy to jest, zdaje się, 200, nie? Pod jedną audycją do tej pory. Nie pamiętam. To była pod audycją o Smoleńsku wtedy. Alex Jones mówi, Boczar na antenie, to ten to od teorii spiskowych... No, nie da się ukryć, że każdy komentator polityczny no w końcu dojdzie do teorii spiskowych. Ja nie będę. Ja się z nich będę śmiał tylko. Ale przynajmniej o nich będziesz mówić. No tak. No, nie musisz je, wiesz, ale to zawsze tak jest. No, musicie o tym mówić, o teoriach spiskowych, że to wszystko jest jakoś ustawione. A potem dochodzicie do wrażenia, że to tylko jeden wielki burdel. O, to ja już tam jestem, w tym miejscu. To o czym tu gadać? Wyprzedziłem Korwina, on jeszcze nie doszedł do tego. To o czym tu gadać? No śmiać się potem można, śmiać. Grzegorz mówi na czacie, że agent Tomasza mamy polecić. Polecamy, tym bardziej, że agent Tomek dostał się do parlamentu, więc my polecamy naszego agent Tomasza, który się dostanie kiedyś. Którego też znajdziecie na naszej stronie kontestacja.com. No, który ma audycję, no, jakże warte polecenia. To nawet przyznam się szczerze, że to jest jedna z najbardziej polecanych przeze mnie audycji, robiona na poziomie technicznym, jednym z najwyższych w kontestacji. To jest człowiek. Raport Martina jest najwyższy. To jest człowiek. Nie. On jest robiony na wyższym poziomie technicznym. To jest człowiek, który robi dwie rzeczy w życiu. On pracuje zarabiając na życie, a po pracy robi Agent Tomasza, czyli swoją audycję. I to robi przez cały tydzień. Właściwie nic innego nie robi. Chwilowo robi z nami akcję Płyta dla Posła. Możecie ją znaleźć na stronie www.płytadlaposła.com. I jest to taka akcja, która ma na celu rozdanie wszystkim tym właśnie parlamentarzystom, o których mówiliśmy przez ostatnie parę godzin, książki nagranej w formie audiobooka Ludwika von Misesa, jak sprawić, żeby państwo było bogate. Ponieważ ja wyszedłem z takiego założenia, że zostałem skrytykowany zresztą w ten weekend przez jedną ważną osobę za to założenie, ale ja sobie tak założyłem, że nie należy traktować wszystkich polityków jako idiotów i złodziei. A przynajmniej nie jako złodziei. Jako idiotów możecie traktować troszkę. I należy ich nauczyć tego, jak działa gospodarka, jak działa ekonomia i w jaki sposób państwo może być bogate, że podnoszenie podatków jest złe i należy im to pokazać i ich tego nauczyć, może przynajmniej pokazać. I dlatego chcemy rozdać taką książkę. O wszystkich szczegółach dowiecie się na stronie płytadlaposła.com. Martin, może zakończymy. Na www.raportmartina.com o 20 się widzimy w piątek. Ja muszę jakoś inaczej to zakończyć. Kupę zabawy mam z tego. To jest dobry projekt jednak. Mi się podoba. No i słuchajcie nas. Jak nas lubicie, to nas słuchajcie i nas tam wspierajcie, sponsorujcie, ponieważ utrzymujemy się z datków sponsorów. No są to datki, jak widzicie, do rzędu tam 2000 zł miesięcznie, a koszty rosną dramatycznie, ponieważ jest was słuchających coraz więcej, z czego się niezwykle cieszymy. Bardzo się cieszymy. Niemniej wpływa to... Superstacja. Wpływa to na wzrost kosztów. Utrzymanie tej super kontest stacji. No, więc się możecie tam dorzucać. Dobranoc. Dobranoc. Może przestawmy się, kto mówił. Aha, zapomniałem, właśnie. To mówił Martin Lechowicz i Hugo Kosiński. Albert, wychodzimy!